Ja, een hele goede morgen. En u hoort het al, live vanuit het Openluchtmuseum. En echt live, want we staan net uit de regen, helemaal doorregend. Henk van Halteren, scheepstimmerman. Ja, mind you, zevende generatie scheepstimmerman uit Spakenburg. Van de scheepswerf die in 1829 werd opgericht door Henk. Wie was het ook weer? Dat was H.W. Nieuwboer, 1829. De eerste man die in Spakenburg met schepen aan de gang ging. Ja, en... eventjes nog voor het algemene beeld. We staan hier met Henk in de werkplaats waar hij altijd schepen timmert en waar hij in de rug wordt gekeken door het publiek van het Openluchtmuseum, wat nou eindelijk eens een keer wat anders wil zien dan bezembinden of klompen schrijven. En denkt, we willen eens weten hoe zo'n bootje gemaakt wordt. Maar Henk, even voor alle duidelijkheid. We staan tegenover een imposante boot en dat ding heet een botter. Vertel eens. Ja, dat is een botter. De botter was eigenlijk het schip van de Zuiderzee vroeger. Het visserschip van de Zuiderzee. Er zijn er meer dan 1000 van geweest. Ja, zelfs in de IJsselmeerperiode visten ze ook nog. Daarnaast hebben we een kleine boot staan, een kubbenboot. Die hebben we hier nieuw gebouwd. Dat is eigenlijk de bijboot van de botter. Het schipje wat altijd de netten ging leeghalen. Eigenlijk een mannetje van alles. Ja, en het is een indrukwekkend ding, hè? Want het is een ding van een meter of 15. Ja, is... denk ik bij elkaar iets minder. 14,5 meter. Hij weegt een ton of 15. Dus het is inderdaad wel een flink schip. En het glimt, het hout glimt, het staat er mooi bij. Ja. Henk, we draaien ons even om de werkplaats verder in te lopen. En ja, we lopen hier op een houten vloertje. Ik loop langs houtschaven, ik loop langs houtbijlen, ik loop langs een werkbank. En dan komen we uit bij een prachtig, mooi sloepje. Henk, vertel eens, ik zie ook allemaal gereedschappen liggen hier. Dit ding is nog in de maak, hè? Het hout is nog vers. Dit is een restauratie. Dus je moet je voorstellen dat zo'n scheepje komt binnen, helemaal... in slechte staat. En dan, half dood, ja. En dan gaan wij ermee aan de gang. En het leuke is op de traditionele manier gedaan. Hè. Met de hand? Alles met de hand. En krombranden van de planken, hè, met behulp van vuur. Het smeedwerk komt allemaal uit onze eigen smederij hier in het museum. En we doen inderdaad alles met de hand. Hè. Ja, want je hebt hier een paar werktuigen meegenomen. Ik zie hier een hele rare hamer. Ja, dit is een breuwhamer. Een breuwhamer. Breuwen is het dichtslaan van de naden met breuwwerk. Die naadjes die slaan we dus een beetje open. En dan met een speciaal beiteltje wordt het werk ertussen geslagen. We noemen dat ook breuwwerk of werk, kortweg. Verder, ja, je ziet wel, we doen alles met de hand. Ik heb hier een dissel. Het ziet er een beetje uit als een wapen wat de Noormannen vroeger gebruikten om mensen de kop in te slaan. Een soort hakbijl. Misschien is dat ook wel zo geweest, ik weet het niet. Maar het is eigenlijk het gereedschap van de scheepstimmerman. Want? Hier wordt heel veel mee gedaan. Vroeger... Maar het is een hakbijl. Wat hak je? Ja, het is eigenlijk een bijl die dwars op de steel staat. Hè, dus... En die is natuurlijk vlijm en vlijmscherp. We moeten zorgen dat hier het gereedschap vlijmscherp is, want we moeten alles met de hand doen. Deze heb ik nog meegenomen van Spakenburg. Die is dus nog van, misschien wel van Beethoven-grootvader, ik weet het niet. Maar er zijn, je ziet wel een imposante rij dissels hangen er, van alle vrijwilligers die hier ook werken en zo het vak willen leren. Ja, het is een prachtig ding. En vind jij het prettig dat er mensen in je rug kijken als je zo aan het werk bent? Of zeg je... Je hebt natuurlijk ook wel eens dat je denkt van... ik moet even mijn aandacht erbij hebben. Dat ze je niet storen. Maar over het algemeen, je krijgt hele leuke gesprekken. Mensen uit het buitenland, scheepstimmerlui. Dus en mensen, als ze hier binnenkomen, dan zijn ze altijd heel verbaasd dat dit nog bestaat. Ja, en even voor alle helderheid. Jij doet dit al een paar jaar. Want je hebt nog steeds je scheepswerf. De scheepswerf heb ik 5 jaar geleden of 6 jaar geleden alweer overgedaan aan mijn personeel, opvolgers. En toen kwam dit op mijn pad. En leuk, doet nog 20 uur in de week. Beetje afbouwen. Dus dit jaar ben ik 43 jaar scheepstimmerman. Nou, dat is een prachtig op naar de 50 jaar in het museum. Mooier kan het niet. Laura, het woord is aan jou. Ja, welkom bij de aftrapuitzending van de Maand van de Geschiedenis. Vanuit het Openluchtmuseum dus, in Arnhem. En wij zitten hier lekker warm met publiek in de kasteelboerderij. En de komende weken gaan wij naar verschillende hoeken van het land. De Achterhoek, Brabant en Groningen. We eindigen in Amsterdam. Naar locaties die gerelateerd zijn aan het thema aan het werk. En volgende week zitten we in de oude ijzerfabriek De Dru in Ulft. En er is ook publiek bij, zoals gezegd. Dus als u daar deel van wil uitmaken, meld u dan aan via ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. Dat geldt ook voor alle andere locaties, zoals Budeldorpplein en Sellingerbeetse. Het is een eindje rijden voor sommige mensen, maar dan krijgt u ook wat. Kijk voor alle data op vpro.nl/ovt. En we hebben vandaag hier een vol programma met mooie gasten. We gaan het hebben over het eerste Italiaanse ijs en de Italiaanse immigratie. Het arbeidsethos van de Nederlander door de ogen van Amerikaan James Kennedy, die het essay voor de Maand van de Geschiedenis schreef. Daar staat het niet zo goed mee, volgens mij, met ons arbeidsethos. Daar gaan we het straks over hebben. Cabaretier Katinka Polderman en letterkundige Sophie Reinders werden aan elkaar gekoppeld voor het Erfgoedfestival en maakten een modern doeboek op basis van oude geschriften. En er is muziek van Ellen ten Damme. Ai, ai, ai, de kind zich inderdaad blimme vet. Is bestimmt der beste tot auf der ganze Welt. Politik, dus kennt niet, nur Kugel und gefilte Fisch. Ai, ai, ai, de kind zich inderdaad blimme vet. Is bestimmt der beste Tat auf der ganzen Welt. Dankjewel, Ellen ten Damme. En op de accordeon zit Ringo Maurer. En straks meer muziek. Maar nu eerst tijd voor Italiaans ijs. Op deze regenachtige dag kunnen we wel wat Italiaanse flair gebruiken. Want hier in het Openluchtmuseum werd afgelopen jaar de oudste ijssalon van Nederland tot in de details nagebouwd en dus vereeuwigd. Het gaat om ijssalon Venezia, die in Utrecht werd geopend in 1930 door Guido de Lorenzo, een boerenzoon uit de Dolomieten. Met pijn in zijn hart besloot zoon Carlo de zaak in 2011 te sluiten. En nu is hij hier samen met zijn zoon Massimo om over die legendarische ijszaak te vertellen. Welkom allebei. Ja, en ook is hier journalist Daniela Tasca, die alles weet van Italiaanse immigratie en ook van Italiaans ijs. Daniela, ben jij nog van een leeftijd dat jij het ijs in Utrecht hebt geproefd? Nee, ik ben van een latere komst vooral. Misschien qua leeftijd wel, maar ik ben pas in de jaren 90 naar Nederland gekomen. Uit Palermo, wel uit Sicilië. En ik ben wel een ijsfanaat. Dat zeker, gelatomane, ja, zeggen wij. En ijsfanaat betekent Italiaans ijs. Al het andere is smerig vette boter. Nou, you say it. Massimo hier aan tafel, derde generatie ijsmaker. Ja. Als je het hebt over het ijs uit jullie familie, wat maakt het De Lorenzo ijs zo goed? Nou, het is bijna 100 jaar, hè, dat wij in het ijsvak zijn. Dus passie voor je werk. Goede kwaliteit, goede producten. Die moeten altijd gecombineerd zijn met de tijden lopen. Dus ambachtelijkheid en goede kwaliteit. En jullie hazelnoten komen ook uit Italië? Uit Piemonte, ja. Andere. Ja. Ja. Carlo, even terug in de tijd. Jullie oude ijssalon die in 2011 dus sloot, is hier verderop nagebouwd. Is dat inderdaad, als je daar nu gaat kijken, is dat inderdaad precies zoals Venezia er ook uitzag? Dus de ijssalon van jouw vader? Ja, ja. Ze hebben zo goed nagemaakt. Het is echt een replica van de zaak die wij in Utrecht hadden in de jaren 60. En elke keer dat ik binnenkom, het is voor mij een herinnering. Want ik hoor nog soms de stem van mijn ouders. Die, heb je dat gedaan? Heb je dit gedaan? en het is echt ongelooflijk wat ze gedaan hebben. Dus het is ook een emotionele ervaring absoluut, voor jou? Heel veel, ja. Als we even de geschiedenis ingaan. Dat begon dus allemaal bij jouw vader. Hij kwam uit een Italiaans bergdorp in de Dolomieten. Ja. Wat bracht hem naar Nederland? Nou, het is zo. Waar wij vandaan komen, dat was ook een gebied van de Eerste Wereldoorlog. Dus een oorlog laat altijd heel veel armoede achter zich. Dus en heel veel jongen van toen zijn overal in het wereld gegaan op zoek naar werk. En mijn vader, hij begon eerst in Saarbrücken bij familieleden. Daar hadden ze een delicatessenwinkel. En daarna hij hoorde van ijs en zo. Dus uiteindelijk hij had met een vriend in Gent de vak geleerd. En daarna in Nederland is gekomen in Breda. Eerst met een karretje voor 2 jaren. En daarna dacht ik, nou, ik ga eerst trouwen en dan ik wil wat groter worden. En in Utrecht heeft hij de eerste ijssalon opgericht. Want in die jaren werd alleen maar ijs verkocht op straat. Maar nooit binnen. Dus. En was hij dan de eerste in Nederland die een ijssalon oprichtte? Ja. En waarvoor had hij, hoe kwam hij aan dat idee? Nou, hij zag al voorbeelden in Duitsland van ijssalons en in België. En hij dacht, nou, waarom in Nederland niet? Dus daar heeft hij gekozen. Dus, en zo is al het hele verhaal begonnen. Daniela, jij hebt je verdiept in de Italiaanse immigratie. Dit is zijn vader Guido. Waren er meer Guido's op zoek naar geluk in West-Europa? Zeker. Na de Eerste Wereldoorlog was, wat Carlo ook aangeeft, was het natuurlijk een exodus. Er was gewoon echt een diaspora vooruit Noord-Italië. De Amerikaanse route, wat de meeste Italianen kozen voor Amerika, werd natuurlijk viel weg, omdat het in 1921 en dan in 1924 werd het praktisch onmogelijk gemaakt. Dus de immigratie werd gewoon zodanig beperkt dat Europa eigenlijk een betere optie werd. En geografisch gezien was het natuurlijk voor Noord-Italianen het makkelijkste om even naar boven te komen. Er zijn verschillende pioniers geweest. Dus Guido de Lorenzo is zeker een van de bekendste en een van de eerste, uiteraard. Maar je hebt ook hier in deze regio bijvoorbeeld, had je de Zilli's. Regina Zilli was ook in de leer geweest bij Guido de Lorenzo. Il signor Guido, meneer Guido werd hij genoemd, niet zomaar Guido. Dus hij heeft gewoon heel veel mensen het vak geleerd. En daarna zijn ze gewoon zelf begonnen, zoals Quirino de Mas. Eerst in Nijmegen en dan in Alkmaar. Je hebt natuurlijk de Talaminis, dat is een enorme familie. Allemaal uit Vodo di Cadore, echt zo'n klein inimini dorpje, zo'n bergdorpje. Ja, want ze komen eigenlijk allemaal uit die regio, toch? Heel absoluut, specifiek. Absoluut. Dus het is een beetje van, nou, mijn oom die is ook naar Nederland gegaan. Ja, dus, dat is echt een kettingmigratie verschijnsel. Hè? Ja. Dus dat echt hele dorpen, buren, neven, nichtjes, et cetera, liepen gewoon na, elkaar na. Dus Guido ging ook. Guido de Lorenzo, sorry, ja, Guido. Ging natuurlijk mensen ronselen in eigen kringen, zeg maar. En dat was dus vrij makkelijk. En hoe moeten we ons dit voorstellen? Is het dan zo dat, net als in de jaren 60, Chinezen naar Nederland komen en in elk gat in Nederland een Chinees restaurant verschijnt? Ja. Was dat ook zo met die ijssalons? Of ja, dat was het anders? Ja, dat was, ik noem het la dolce invasione, de zoete invasie. Dat is ook zo, dat is de inval natuurlijk. Maar dat is echt zo. En het was echt een invasie. Heel diffuus, want op een gegeven moment je kon niet over elkaars voeten gaan lopen, uiteraard. Dus je moest a debita distanza gaan vestigen. Dus op gepaste afstand. Dus niet te veel in een dorp of in een stad. Dus eerst gingen de grotere steden. Waren gewoon de favoriete plekken. En het ging gewoon steeds dieper, steeds diffuser. En kleinere dorpjes, et cetera, et cetera. Dus het is echt een ware Italiaanse netwerk. Maar hoe werd je vader hier ontvangen? Want het was in de crisisjaren, kwam hij hier terecht. Ik kan me voorstellen dat de Nederlandse ijsmakers, voor zover die hier waren, niet dolblij waren. Nee, inderdaad. Het waren niet zo dolblij. Dus de vraag was, wat komen ze doen, de Italianen hier in Nederland? We hebben toch Hollanders die al ijs verkopen. Maar toch, het is in de jaren dan met moeite is alles een beetje opgelost. Vanwege ook het idee dat hij een ijssalon had, dan heeft de situatie alles verbeterd dan, ja. Ja, maar Daniela, je zegt wel van dit, er was echt wel, er werd ook actie gevoerd tegen die Italiaan. Absoluut, absoluut. Er was een bond, consumptieijsbond, Nederlands consumptieijsbond. Dat was al in 1929 opgericht. En in de jaren 30 voerden ze actie tegen de Italianen, specifiek tegen de Italianen. Daar kwam ook in 1934 kwam ook een vreemdelingarbeidswet. Waardoor dus alle buitenlanders moesten weg. Gewoon simpelweg. En zeker degene die in dienst waren. Dus als die knechten, zeg maar, bij de ijssalons of ijsfabriekjes, die moesten gewoon terug. Of werden ze eigen baas. Dus het is dus niet gebeurd. Ze blijven gewoon lekker plakken. Dus het werkte eigenlijk averechts. Want als je eigen baas werd, dan kon je hier blijven. Dan kon je hier blijven, ja, nog even. En dat waren zulke specifieke beroepen, zoals terrazzo-werk bijvoorbeeld, dat dat niet echt relevant, gelukkig maar, was. Maar wel voor ijs. En er was zelfs, maar goed, ik weet niet of er nu tijd is, er werd zelfs een liedje gemaakt door de bond. Als jij het gaat zingen, wel. Zingen, helaas. Maar ik probeer het gewoon voor te lezen, een stukje voor te lezen. Alles maken, alle kleuren, onder Italiaanse vlag. Wat ik nooit dacht gaat gebeuren, dat ik zulks beleven mag. Mokka, alle vreemdes maken, groen en geel, wat tegenlacht, hebben de Italiaanse snaken in ons vaderland gebracht. Oeh. Nou, dat is toch een warm welkom. Duidelijke taal. Dus ja. Eigen ees. Dat begon zo eerst. Ja. Carlo, we maken even een sprong. Jij groeide op in de zaak, in de gloriezaken eigenlijk. In gloriejaren van de zaak, in de jaren 60 zo. Kun je de sfeer beschrijven die daar heerste? Nou ja, wat ik nu vergelijk met nu bijvoorbeeld, dat vroeger, wij hadden alleen maar zeven smaken in de zaak. Dat was voor Nederland heel veel. Ja. En dat was in principe meer dan voldoende. Want ik kan nog herinneren, toen ik begonnen ben met scheppen, dat de eerste klanten mag maar wat, mag mij niks schelen, hè, als het maar koud is. He? Dat was echt het ja. En dan, ik was in het begin nog, dan heb ik ook heel veel meegemaakt toen ik klein was. En ik liep tussen de tafels, tussen de klanten en iedereen had wat moeten zeggen. Dus dat zijn de mooiste herinneringen die ik heb. Je zegt, toen ik begonnen ben met scheppen, wat ik alweer een prachtige... Net zoals de wielenwereld heeft zijn eigen taal. Kennelijk heeft de ijswereld, de Italiaanse ijswereld ook zijn eigen taal. Wanneer begon jij met scheppen en hoe was dan... Want ik heb altijd begrepen dat die ijssalons in de jaren 60 met name... dat de plek was waar de jeugd bij elkaar kwam. Want die kon nergens anders terecht. Was dat bij jullie ook zo? Ja, dat was ook vooral in Utrecht, hè, met een studentenstad. Ja, dat was... Dat was een ontmoetingpunt van heel veel studenten. Ja. Toen al, En hoe was het dan voor jou? Want jij was waarschijnlijk een jonge jongen. Dacht je van, waarom sta ik ijs te scheppen en waarom zit ik niet aan de andere kant? Want jij tijd om naar een leuk meisje te gaan, had jij natuurlijk niet. Nou ja, de meisjes heb ik in de zaak gezien. als klant. Ja. En even kijken. Ja, ik heb wel veel nagedacht. Want kijk, ik heb altijd in Italië gestudeerd. Dus ik kwam in Utrecht alleen voor de zomervakantie. En ik moest werken terwijl mijn vrienden in Italië vrij waren. Dus dat vond ik niet echt heel 1, 2, 3 mooi. Maar goed, uiteindelijk... mijn vader had het toen nodig en ik ben nog steeds hier. Dus, nou, het klinkt een beetje als een sprookje werken in een ijswinkel. Maar het was natuurlijk, jij werd inderdaad naar Italië gestuurd voor school en daarna studie. Ja. Dus je was ook ver van je ouders vandaan. Ja. En moest dan ook nog werken als je terugkwam. Dus het was best een hard bestaan. Ja, dat was zo. Maar kijk, ik heb toch leuke herinneringen ook met vrienden in Utrecht. Dus ja. En als we dan een sprong maken, want in 2011 besloot je de zaak te sluiten... omdat je eigenlijk terug wilde naar Italië. Maar toen nam het lot even een andere wending, want het Openluchtmuseum belde. En die zeiden... Wat zeiden ze? Nou, ik moest de pand leeg laten. Dus alles moest weg van de oude ijssalon. Ik kreeg een telefoontje van het Openluchtmuseum... dat ze wouden met mij praten. Dus ik heb gezegd, oh jee, wat heb ik nou gedaan, dacht ik. Ja. Nou, toen kwam ik naar Arnhem en ze hebben een hele mooie verhaal verteld. En ik heb meteen ja gezegd. Ja, dat vond ik schitterend, ja. En toen hebben ze die hele inboedel overgenomen? Ja, ze hebben alles, dat zijn ongeveer 1700 objecten. 10 jaar later hebben ze iets heel moois gemaakt. Ja. Ja. Ja, je wordt nog steeds ontroerd als het ter sprake komt. Ja. Ja. Massimo, heb jij hetzelfde als je er bent? Nou ja, in een andere. Ik kreeg ook emotie. Wel in een andere vorm. Want ja, ik heb wel in die winkel wel voor 10 jaar, zal maar zeggen, gewerkt. Ik ben ook in Italië opgegroeid. Maar ja, ik kom het ijs brengen 's ochtends. Ik maak het ijs voor deze winkel. Dus ik heb een hele goede binding met de mensen die deze winkel runnen. En dat vind ik ook fantastisch. Ja, maar gaat nou in het Openluchtmuseum, gaan we straks ijsjes kopen en eten? Of gaan we gewoon om een vitrine heen lopen en ligt daar wat namaakspul? Nou, ze hebben een combinatie van... ze noemen dat in hybride. Worden we heel benieuwd voor Lexie. Ja. Maar het is ook een... je kan gewoon daar ijs eten, kopen en zitten. Ja. Want je kunt je ook afvragen... Ik woon in Amsterdam, daar hadden we... Nog niet zo heel lang geleden echt veel Italiaanse ijssalons. Ja. Pipino in de Pijp, fameus. En nu zijn al die Italiaanse ijszaken op één of twee na weg. En de hele stad is vol gekalkt met ijs waarvan je aan alle kanten voelt... dit is ijs van fout geld. Is dit nou dat jullie naar het Openluchtmuseum gaan? Betekent dat een treurige zaak? Is dat het einde van de Italiaanse ijs in Nederland? Oh, jullie zeggen allebei ja. Ik had gehoopt dat je nee zou zeggen. Moeilijke vraag. Maar, nou, want jullie zijn wel, want we zeiden net van jouw idee was om terug te gaan naar Italië. Ja, uiteindelijk ben je hier gebleven. Ja, want meteen na het idee van het museum... ik kreeg van een vriend van mij, van een collega van mij heeft gezegd... heb jij de nieuws gehoord dat in Arnhem wordt een ijssalon verkocht? Dus misschien is wat ook iets leuks voor Massimo als hij terug wil komen... in Nederland. En ik heb meteen contact genomen met deze mensen. En uiteindelijk heb ik weer hier geïnvesteerd. En wat grappig is, dat de ijssalon die ik overgenomen heb... werd hier in Arnhem opgericht van oude werknemers van mijn vader in Utrecht. Ah, dus het is toch een voortzetting gekomen. Dus het is een cirkel is rond, of een beetje, ja. Daniela, heeft deze, want het heeft duidelijk emotionele waarde, het nagebouwde ijssalon. Heeft het ook een grotere waarde voor de Italiaanse gemeenschap, denk je? Of ik vind van wel. Ik vind het gewoon echt een soort monument. Want het is natuurlijk Italiaanse geschiedenis, maar het is first of all Nederlandse geschiedenis. Het is gewoon dus een bevestiging dat Italiaanse cultuur en Italiaanse bijdrage... Het is een bevestiging van de Italiaanse bijdrage aan de Nederlandse geschiedenis en cultuur. En smaak, natuurlijk. Ja. Ja, niet te vergeten. Niet aan denken dat het uitsterft, in alle eerlijkheid. En dat is, ja. En dat zal van, volgens mij is het niet. Ja, het is natuurlijk wel. Er is veel concurrentie, er is veel namaak, er is veel valsheid daarin, natuurlijk. Maar de Italiaanse ijs zal. Nooit meer weggaan, natuurlijk. Dat dus het is ook een soort monument voor het blijven. Ja, ja, heel goed. Zeker. Hartelijk dank. Dankzij Massimo, natuurlijk. Ja, precies. En Massimo, jij moet nu je spoeden naar de ijszaak in Arnhem, begreep ik, om alles klaar te zetten. Ja, het is ook vandaag de laatste dag. Want wij sluiten de normale seizoen. Want het is tussen maart en oktober dat wij open zijn. Dus vandaag is de laatste dag. Dus het is nu nog... maken. Maar heb je nog klanten met dit weer? Vraag nou, me. Mensen die voorraad maken. Voorraad ijs voor een beetje voor de winterperiode. Dus dat krijgen we wel. Ja, het is een beetje nat. Maar... Ja, nou goed. We gunnen iedereen veel ijs. Hartelijk dank, Daniela Tasca, schrijver van boeken als De Spaghetti Flat, Little Italy in de Polder en van het project 1001 Italianen. En dank ook Carlo en Massimo de Lorenzo. Hier in het Openluchtmuseum is de oude ijssalon dus te zien. En succes straks. Hartelijk dank. Dankjewel. Straks praten we met James Kennedy, die het essay van de Maand van de Geschiedenis schreef over het Nederlandse arbeidsethos. En Katinka Polderman en Sophie Reiners doken de bijzondere boekencollectie van de Radboud in en maakten op basis daarvan een modern doeboek. Maar nu eerst muziek van Ellen ten Damme. Ellen, wat ga je spelen? Nou, ik ga spelen de H van Harderwijk. Er zitten heel veel H's in Harderwijk. Ik ben daar een week geweest. Ik ben enorm gefêteerd door de mensen van het Bottermuseum. We hebben alles gedaan. Palingvissen, palinggrommen, timmeren, schaven, schuiven. Wat hebben we allemaal gedaan? Ik heb zoveel zoveel gezien, Stadsmuseum. Want dit is in het kader van het Erfgoedfestival. In het kader van het Erfgoed is mij gevraagd om een lied te maken in dat kader. Dus als Henk van Halteren, de scheepstimmerman, een weekje ziek is, kun jij hem zo vervangen? Ja, ze heten bijna allemaal Henk. En daarom is het ook de Haan van Henk. Harderwijk. Ja. Ja, precies. Maar dat zeg je, moet ook een lied de Haan van Henk maken. Ja, het klopt helemaal in het plaatje. Ja. Ik wist niet dat het ook in Spakenburg zo was. Maar ja, het is eigenlijk een soort Zuiderzeeballade. Maar dan heel specifiek voor Harderwijk. En ik denk dat eigenlijk heb ik het alleen maar gemaakt voor alle Henken uit Harderwijk en van het Bottermuseum. Want ik denk dat zij alles begrijpen. En het, ja, mensen die niet uit Harderwijk komen, die zullen het niet helemaal begrijpen misschien. Ik heb ook een pak aan van Henk Schiefmacher, die komt ook uit Harderwijk. Enfin, het is de ha. En die wordt gespeeld door het accordeon ha. Die gaat zuchten ook, zoals de wind op de woelige baren. Ja, we horen hem al. Ja. En wat ook belangrijk is, dat de Zuiderzee is afgesloten door de afsluitdijk. En daardoor is het water zoet geworden of brak. En daardoor zijn de eikenhouten boten, wat erfgoed is, heel moeilijk te onderhouden. Ze vergaan waar je bij staat. Maar ze blijven volhouden, die mannen. Dus ze hebben mijn hart gestolen. Hart. Oké. Okay. Mijn hart klopt harder voor Harderwijk. De haven en de helling zijn een feest. Maar de schippers uit de Hansestad vertellen, het is niet meer wat het vroeger is geweest. De werf heette ooit onze toekomst, maar is nu een museum aan de dijk. De vissersvloot is nagenoeg verdwenen, maar als ik door de vispoort kijk, zie ik Henk. En Henk, ze heten allemaal Henk met de H van Harderwijk. In een botter, voorheen een jotter op zijn Harderwieks. Gaan naar de Knardijk. Kijk de zeilenbollen op het Wolderwijd. Langs boulevarden het park promenade. Eikenhouten botters in zoet water. Kan het zotter, alsof er nooit iets is gebeurd in Harderwijk. Zilte tranen bevloeiden om de afsluitdijk. Had Eybert den Herder toch gelijk. De stad werd verscheurd, er is heel wat afgetreurd. Om het zoete water sinds de afsluitdijk. Ik heb heimwee naar ha, ha, ha. De haring en de paling, ondermaats, buitengaats, punter, pluut en spiering in de bun. Kluiveraap, schiet, fuik, koffiekoppen, schuinkoppen, zuidwester, woei, breeuwen en een boei. Lijn, olie, harsteer, stormen op de zeebeer, nulde nauw, visnet in het slijk. Hijs de vlag, geel en blauw, hellentouw, visafslag, Zuiderzee, ja, ik ben overstag. Ik heb heimwee na. Het hart klopt harder voor Harderwijk. Sinds ik slechts een week daar ben geweest. De schippers van de botters hebben groot gelijk. Geen gezeik, het is alle dagen feest. Hartgeklop klinkt nog steeds uit de haven. Van heren in een houten loods. De hertog van Gelderen kan beamen. Harderwijk is groot, groter, groots. Want wij zien Henk. En Henk, ze heten allemaal Henk met de H van Harderwijk. In een botter, voorheen een jotter. Op zijn Harderwieks of een kotter richting de Knardijk. Kijk de zeilenbollen op het wol. Langs boulevard en park promenade. De eikenhouten botters in zoet water. Kan het zotten, maar het is gebeurd in Harderwijk. Ik heb heimwee. Je kunt nu suppen, surfen, kiten, kibbeling en café latte, caviar of vis bij Van der Valk. Een Hema en uitlaatstrand voor honden. Poep in je hand, Oktoberfest, Ibiza-markt. Stadsmuseum Riezenbos, vrouwen vissen voor de kost. Zeeleeuw Herman, dolfinarium. Rotondes, ratatouille en parkeren doe je op P1 of 2. Villa's in de nieuwe Viezerswijk. Ik heb heen, heen, heen. Naar de zeilenbollen op het Wolderwijd. Langs Klooster, de Kiekmuur en de kerk. Eikenhouten botters in zoet water, kan het zotter. De visserij, dat was het echte werk. Zilte tranen vloeiden om de afsluitdijk. Had Eibert den Herder toch gelijk. De stad werd verscheurd, er is heel wat afgedreurd. Om het zoete water sinds de afsluitdijk. Ik heb heimwee naar Hendrik, Pet en Bonen, Dikke Dientje, Zwarte Sintje, Oliepietje, Kees L en Jan Lieg. Snottelikke, Kees, Mooi Weertje, Sober, Wortel, Krukje, Zwarte Janus, Jan, Piek, Mooie Marie. Dikke Peter, Kleine Krule, Doter, Oude Drule, Rasje, Oude Gans, Albert de Poes. Snuf, Bruin, Jan van Janus, Ketel, Binky, Ketelapper, Doortje, Teddy, Flapper en Aardsoep. Van de haken 1, haken 7, haken 108 en 9, haken 36, 22. De haken 21, die is er nog steeds. Maar de rest ligt op de bodem van de Zuiderzee. Oh, ik heb heimwee. Dankjewel, Ellen ten Damme en Ringo Maurer op de accordeon. Nederlanders zien zichzelf graag als een nijver volkje. Maar toen Amerikaan James Kennedy hier in Nederland kwam werken, kreeg hij een heel andere indruk van ons. Voor de Maand van de Geschiedenis schreef Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis, een essay over het Nederlandse arbeidsethos vanaf 1945 tot nu. En hij is hier. Ja, en het heet Aan het werk. En James Kennedy, nou ja, welkom. Even heel kort en krachtig. Toen jij hier kwam in juni 2003, alweer een mensenleven geleden. Wat was jouw eerste indruk van, van dat werkend bestaan in Nederland? Nou, ik was in juni van 2003 inderdaad naar Nederland verhuisd. En dat was, ik dacht van, ik moet nu wel gewoon aan de slag. Want ik moet wel nu wel mijn sporen verdienen. Ik moet gewoon wel aan de slag, zoals ik dat ook in de Verenigde Staten had gedaan, ook wel door heel de zomer heen werken. En toch na enkele weken kreeg ik toch de raad van collega's dat ik op vakantie zou moeten gaan, want anders zou het ook wel mis met mij gaan. Dus dat was iets wat mij wel echt opviel. Dat ik het wel rustig aan moest doen en niet al te hard streben. Gedwongen vakantie. Gedwongen vakantie, ja. Was het een groot verschil met Amerika? Ja, zeker. Nou, zeker vakantiecultuur is, daar is het wel echt heel erg anders. En ik denk dat veel mensen weten dat veel Amerikanen ook nauwelijks vakantiedagen hebben. En ik denk dat het ook opvallend is dat er veel Amerikanen zijn die nauwelijks vakantiedagen willen. En dat is denk ik wel echt anders. Ik ben zelf ook anders over vakanties gaan denken door mijn tijd. Vertel. In de eerste plaats dacht ik, ja, vakantie, leuk en aardig en we bedenken dan wel iets. Maar iets dat je naar uitziet, iets dat je dan denkt van een beetje tot rust komen. Echt volop van genieten. En dus als het ware als een hele belangrijk onderdeel van je bestaan. Dat ben ik ook gaan doen. Dus je bent leuk geïnculturaliseerd, zoals het ik ben. Heet. Ja, precies. Ja. En op een manier dat anders is dan ik had verwacht. Ja. En hoe belangrijk toch die vakanties zijn voor Nederlanders. Ja. En om Nederlander te zijn. Ja. Ja, je begint de geschiedenis van onze arbeidsethos in 1945. Dat is de beroemde tijd van de wederopbouw, waar nu ook weer een mooie televisieserie over is met Philip Frerix. De wederopbouw. Hoe zat het toen met onze werklus? Hadden we toen weer meteen mouwen opstropen? Nou, er waren wel zorgen in 1945 of Nederlanders dat voldoende hadden. Het was denk ik ook wel de ontwrichting van de oorlog. ook arbeidsinzet, gedwongen arbeid in Duitsland. Dat er ook wel allerlei vormen van ontwrichtingen van de economie binnen Nederland zelf. En er waren dan wel zorgen dat Nederlanders niet meteen de draad oppakten. Er waren klachten dat Nederlanders als het ware gewoon niet alle banen grepen die ze maar konden grijpen. Ik denk dat het ook wel. Dus je zou kunnen zeggen, een soort parallel met een soort. Veel mensen weten over die zorgen over de zedeloosheid van jeugd als gevolg van de oorlog. En er was ook een klein beetje zorg dat dat ook wel hetzelfde zou zijn met Nederlands arbeidsethos. Ik denk veel van die zorgen ook had te maken met het besef. Breed gedeeld overigens, dat er echt heel veel moest gebeuren om Nederland te laten herstellen van de oorlogsschade. Dat er echt weer hard gewerkt moest worden. Dat mensen ook wel meer uren moesten draaien dan voorheen. Dat de productiviteit echt omhoog moest. Dus het werd snel gezien als dus een nationale opgave waar iedereen aan moet doen. En nou beschrijf je in je essay dat er wel een belangrijk kant, want we hebben het nu over de wederopbouw, maar dat er een belangrijk kantelpunt in het Nederlandse arbeidsethos zo rond 1960 ligt. Ja. Toen werd ook de Vrije Zaterdag ingevoerd. Hoe veranderde dat onze blik op werk? Nou, de Vrije Zaterdag is wel, denk ik, een symbolische breukpunt. Want wat het betekent is dat er ook veel meer tijd, ook naar je gevoel, is naar niet-arbeid. Dus het leven gaat niet altijd over arbeid. Je hebt echt een paar dagen waar je dan niet hoeft te werken. En dat is, denk ik, wel kenmerkend voor een bredere patroon waar mensen eigenlijk steeds minder hoefden te werken. Dus qua gewoon de tijdsbezetting is er wel echt een omslag gebeurd rondom 1960... waar werks minder centraal is komen te staan. En je kunt natuurlijk allerlei andere dingen daar wel bij bedenken rondom 1960. Een van de cruciale factoren is onderwijs. Dat veel meer mensen onderwijs genieten, ook vanaf ongeveer die tijd. En dat betekent dat Nederlanders ook wel, ook in de loop van hun leven, minder werk dan voorheen. Dus niet alleen maar werkweek korter wordt, maar ook wel dat Nederlanders gewoon doorgaans in de loop van hun leven minder werkten. Maar om met die vergelijking met Amerika op die vergelijking terug te komen, daar kreeg men toen ook een Vrije Zaterdag. Waarom zijn we dan zo uit elkaar gegroeid? Ja, dat is denk ik ook een interessante vraag. Want je ziet in toenemende mate, en dat gaat eerst geleidelijk aan, maar uiteindelijk is het wel in de laatste generatie wel heel erg duidelijk, dat Amerikanen juist meer zijn gaan werken. Ze zijn meer gaan werken dan zelfs de jaren 70. En dat is natuurlijk wel een ander verhaal dan hier in Nederland en de meeste andere Europese landen, West-Europese landen. Ja. Ik denk dat dat heeft wel. Deels heeft dat denk ik te maken met andere opvattingen over, over het ik. Hè. If it's to be, it's up to me. En dat ik denk dat er een soort notie is van ik moet mijzelf bewijzen. Het heeft denk ik ook wel iets te maken met de onzekerheden van een toch wel wat onderontwikkelde verzorgingsstaat in de Verenigde Staten. Daar zal het wel ook wel echt iets mee te maken hebben. En ik denk ook dat er wel, je ziet toch in Nederland, het volgt een Europees patroon waar ook aandacht geven aan het gezin echt belangrijk is. En dat is toch losjes in de Verenigde Staten in vergelijking. Dus dat idee van, het advies is van, advies in de jaren 80 was nog in de Verenigde Staten, besteed, eet minstens één maaltijd met je kinderen per week. Oh. Zo. Nog iets anders wat we in je boek tegenkomen is die beroemde term calvinistisch. Wij komen in jouw boek tegen dat we pas ergens in de jaren 60 zijn begonnen over onze calvinistische aard. Vertel eens hoe dat zat met arbeid en calvinistische aard. Nou ja, ik bedoel, calvinistisch tot ongeveer 1960 betekent gereformeerd zijn. Deel van een kerkelijke, gewoon specifiek van één kerkelijke gezinte. In de jaren 60 begint dat echt te veranderen. Dan als het ware, dan met het wegvallen van theologie zou je kunnen zeggen, krijg je een veel meer een soort culturele begrip van het calvinisme. En dat is waarschijnlijk wellicht enigszins beïnvloed door die bekende these van Weber en het verbintenis, want dat leefde al. Arbeid, arbeidsethos, hard werken, dat heeft wel iets met het calvinisme te maken. En dus er is een bepaalde reflectie in de jaren 60 over werken we te hard of niet? Zouden we eigenlijk ook niet wat minder hoeven werken? En dan komt er een bepaalde soort zelfkritiek op. Ja, misschien zijn wij dan allemaal te Calvinistisch. Misschien werken we allemaal te hard. Misschien zijn wij eigenlijk gewoon all work and no play. En dat wij eigenlijk meer van het leven zou moeten genieten. Dus toen we onszelf bevrijden van onze harde werkmoraal, hadden we daar het voor nodig om af te geven op Calvin. Precies. Ja. Dus dat en toen kwam jij als uiteindelijk van oorsprong Calvinistische jongeman naar Nederland. Ja, en hoe was dat dan om in zo'n land te komen? Nou ja, ik heb Nederland vooral voor het eerst bewust gemaakt als jonge volwassene begin jaren 80. En dat was waarschijnlijk niet de beste tijd om Nederland binnen te komen als ik zocht naar een hele stevige arbeidsethos. Vanwege de massale werkloosheid. Ja, inderdaad, 12%. Dus echt veel werkloosheid en ontzettend veel mensen in de WAO. En ik denk, dat was volop, begin jaren 80, de discussies in Nederland van, nou, is werk, betaald arbeid, echt nodig voor een zinvol leven? Kun je gewoon eigenlijk niet anders gaan leven dan door te werken? En daar waren dan wel, denk ik, de stemmen, die kwamen dan op dat moment, die waren het sterkst, die zeiden van, misschien, nou, we kunnen gewoon niet rekenen dat mensen echt zullen kunnen werken voor geld. Dus we moeten een andere visie hebben op arbeid. En dat werd ook wel door een aantal van mijn leeftijdsgenoten ook wel gretig omarmd. Dus ik bedoel, wat mij schokte in die tijd was dat ik ook wel jongeren trof die zei van, nou, nee hoor, ik ga nooit werken. Dat hoef ik niet te doen, want het was helemaal niet vanzelfsprekend. Het was niet van nee. Zeg, helemaal tot slot, en dan moet je kort op antwoorden als je dat wil doen. Is de kwaliteit van leven van James Kennedy veranderd door dat Nederlandse inzicht dat je werk niet alles is in het leven? Ja, en het heeft het. Het heeft het verbeterd. Dus, Goed, hartelijk dank, James Kennedy. Je schreef het essay voor de Maand van de Geschiedenis. En voor wie alles wil weten over ons eigen arbeidsethos, die moet dat vooral gaan lezen. Het ligt in de boekwinkels en het heet Aan het Werk. OVG, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Tijdens deze Maand van de Geschiedenis vindt, zoals gezegd, ook het Erfgoedfestival plaats. En dat festival houdt wel van een experiment, want ze koppelde cabaretier Katinka Polderman aan de vroegmodern letterkundige Sophie Reinders. Ze lieten hen los in de bijzondere boekencollectie van Radboud Erfgoed, waar ze dan iets mee mochten doen. Was helemaal vrij. Ze kwamen uiteindelijk met een doeboek voor volwassenen met puzzels, trekpoppen, kleurplaten en verhaaltjes. En dat allemaal op basis van de vondsten uit die bijzondere boekencollectie. En Katinka en Sophie zijn hier voordat ze straks in Nijmegen het boek gaan presenteren. Welkom. Ja, jullie zijn een creatief koppel geworden voor even. Waren jullie een match? Ja, zeker. Ja. We waren een soort fatale match. Want iedereen zou zeggen van, nou, een heel boek maken in 2 maanden, dat gaan we niet doen. Maar in plaats van dat een van de twee elkaar de andere afremde, werd het alsmaar erger. Ja, wij zaten 's nachts nog te appen uit welke editie een bepaald stukje informatie of een afbeelding kwam. Dus ja, we waren wel een match. Ja? Zeker. Ja, absoluut. Want ja, Sophie, beaamde het volledig. Wat dacht jij toen jullie kregen dus de opdracht van een onderzoeker en een kunstenaar, zeg maar. Jullie gaan samen iets creëren. Wat was de opdracht? Ja, die was er eigenlijk niet. Ja, oh, maak iets. Lekker op. Ja, nee, maar die was helemaal vrij. En ik vond het in die zin, ik had er ontzettend veel zin in. Ik kende Katinka's werk. Ik wist dat wordt sowieso iets leuks. Maar ik vond het ook wel spannend, want ik kom van een hele andere achtergrond. En ik denk, ja, Katinka kan natuurlijk een fantastisch, inspirerend lied over die collectie schrijven. En dan sta ik daar achter met een triangel of een powerpoint of nou ja, iets. Dus ik ben iets lulligs. En ik ben heel blij dat we het helemaal iets gevonden hebben wat we helemaal samen hebben gemaakt. En het was echt een feest. Kunnen jullie even heel kort en krachtig uitleggen wat we ons voor moeten stellen bij een doeboek? Het klinkt een beetje of het voor kleine kinderen is, maar het is kennelijk ook voor volwassenen. Waar moeten we aan denken? Ja, het is echt voor volwassenen eigenlijk. En dat neemt, ja, hopen dat kinderen natuurlijk ook over de schouder mee kunnen kijken. Maar we wilden iets maken dat er nog niet was. En er zijn natuurlijk heel veel doelboeken, vakantieboeken. Je denkt inderdaad aan kleurplaten en dingen voor kinderen. Maar wij wilden de mensen eigenlijk aan het werk zetten met erfgoed. En op basis van erfgoedmateriaal. En dan kom je op een hele brede thematiek. En je moet ook echt wel goed je hersens gebruiken voor sommige puzzels. Ja. Maar je kunt ook lekker ontspannen. Ja, want er staan, het is ook echt voor volwassenen. Hè? Dus er staan kruiswoordraadsels in met middeleeuwse lettertjes en middeleeuwse woorden. Nou ja, in het laatste redactierondje heb ik er een gemaakt om te kijken of het klopte. En ik heb hem zelf gemaakt, maar het was echt nog wel heel moeilijk om die om dat allemaal te ontcijferen. Nou ja, een verhaal van Justus van Effen staat erin. Een 18e-eeuw schrijver. Een 18e-eeuwse. Ja. Er staat een recept in uit een huishoudelijke encyclopedie uit 1743. Hoe je olie maakt van puppies en regenwormen. Want dat kwam uit een 18e-eeuw soort van huistuin- en keukenboek met allerlei tips. Huishoudelijk woordboek heet het. En nou, daar staan dingen in als hoe verwijder je bepaalde vlekken, maar ook hoe maak je drop, hoe maak je inkt. Wat moet je doen als je paard buikpijn heeft? Dat heeft het boek ook gehaald, want dan moest je een pijpje met tabak in zijn kont stoppen. En nou, dan gaat die buikpijn over. Dus daar hebben we een knutselwerkje van gemaakt, dat je het pijpje er zelf in kan doen en kan bewegen aan een satéprikken. En die olie? Die olie, ja, dat is. Het recept is niet zo lang. Ik kan hem wel voorlezen als ik hem. Wel even een kleine disclaimer dat we dat niet aanmoedigen om zelf te gaan doen. We hebben expres het, want de recepten waarvan het de bedoeling is dat mensen ermee aan de gang gaan, zoals drop of appelsop en appelmelk. Dat is 2 liter karnemelk koken met een kilo appels erin. Ja. Die recept hebben we wel vertaald. Want dat is de bedoeling dat mensen dat toch wel mee aan de gang gaan. Heb je het ook allemaal zelf uitgeprobeerd? Dat is er niet meer van gekomen. Want het heel druk met het maken van het boek. Maar we hebben er wel iemand naar laten kijken die er heel veel verstand van heeft. Dus, nou, dat recept wat je ging voorlezen. Dat recept. Nou, snij olie van kleine honden. Snij 3 eerstgeboren honden, dus het pasgeboren hondjes, aan stuk. Doe ze in een verglaasde aarden pot. Doe er 1,5 pond levendige wurmen nadat zij eerst in schoon water gewassen zijn bij. Hebben er daarna 6 ponden olijfolie opgegoten en de pot wel gesloten, zult gij alles op een mariebad, dus au bain-marie, den ganse dag doen koken, of totdat de honden en wurmen wel gaar zijn. Daarna zult gij de olie doorzijgen en uitpersen en ze daarna in een schone pot afhebbende gegoten om ze zuiver te maken, zult gij daar in 3 onsen terbintijn smelten met brandewijn naar gelang. Ja. En dan krijg je dus een olie die goed is voor? Voeteuvel. Koude en lijmige vochten verdrijven. Tegen lamheid en zinkingen. En je moet de olie warm maken en invrijven. En dan komt het allemaal goed. Uit welk jaartal stamt dit brede recept? Nou, het is een uitgave uit 1743, maar het is een vertaling uit het Frans. Dat hele boek werd in het Frans vertaald. Dus het heeft ook een paar herdrukken beleefd. Maar 1743. En hebben jullie nog een discussie met elkaar? Want kijk, het is een grap. Maar er zullen misschien ook mensen zijn die jullie gaan. Hoe heet dat weer eens? Jullie brieven gaan sturen, zullen we zeggen, per mail. Ja, nou, het is wel. We hebben er hondjes bij gezet die zeggen: doe het maar niet. Plaatjes van hondjes uit weer een boek over hertogen. En er zijn ook dingen die het boek niet hebben gehaald. Ik wilde ontzettend graag het recept voor buskruid erin zetten, maar dat mocht niet van de uitgever. Hey Sophie, dit is dus, jullie werden de bijzondere boekencollectie ingestuurd. Kende jij die collectie goed als Nederlands letterkundige? En wat is er allemaal te vinden? Ik kende de collectie een beetje. Ik ben in Nijmegen gepromoveerd, dus ik kwam er uiteraard af en toe. Alleen mijn grootste deel van mijn bronnen lag daar toevallig niet. Maar ik nam wel altijd studenten ook mee om eens zo'n oud boek te voelen, te bekijken. Want heel veel is gedigitaliseerd, dus je kunt ook thuis door die collectie bladeren. Maar Het is toch heel anders als je zo'n boek in handen hebt. Hoe groot is het? Hoe zwaar is het? Waar lag dat bij mensen? En ik wist wel een beetje wat er zo al was. Maar ook ik was helemaal verbijsterd over die rijen en rijen in dat depot... waar wij ja, als kinderen in een snoepwinkel mochten rondlopen... en alles nou ja, bekijken, pakken, openslaan. Ja, en wat ligt er allemaal? Ja, echt van alles. Er zijn heel wat kloostercollecties ondergebracht bij de Radboud Universiteit. Dus ook hele rijen met misboeken en gebedenboeken en dat soort En die bronnen. Hebben jullie niet gebruikt? Ik denk dat één afbeelding uit... De lettertjes voor het kruiswoordraadsel. Ja, dat is waar. Ja, we hebben geprobeerd de collectie in brede zin in beeld te brengen... maar we hebben al plannen voor doelboek 2, 3, 4 tot en met 73. Wij kwamen ook iets tegen over neuzen en karakterologie. Wie van jullie wil daar iets over vertellen? Nou, dat is jouw afdeling volgens mij. Die nou, pagina, ja. Ja, zo sta ik ook in het leven. Nee, de fysiognomie, dat is de gelaatskunde eigenlijk... om te kijken, nou ja, wat is een beetje een betrouwbare neus? Hoe moeten je ogen staan? En we hebben een prachtig boek in de collectie. Daar staat afbeeldingen van allerhande ogen, neuzen en oren. En dan staat bij de een, dit moet van een gek zijn... en dit is echt een briljante geest. Nou, die hebben we uitgeknipt als hulp bij het tinderen... En ook een knip en plak neus en oren voor als je zelf wat betrouwbaarder wil overkomen. Wat is een betrouwbare neus? Stel je voor dat ik met de handleiding... wat is een betrouwbare neus, de leden van het kabinet bekijken. Hoe loopt het dan af? Ja, dan moeten we eigenlijk de beste neus. Ja, van wie, op wie lijkt die, Katinka? Is dit de betrouwbare neus? Dat is de beste neus. Dat is een kokkert, hè? Grote neus. Het uiteinde van deze onderscheidt zich van de rest... door zijn karakter van kracht, wat veel begrip en wijsheid... en vastberaden geest en mannelijke doortastendheid impliceert. Ja, dat klinkt wel goed. Ja. Dus het is een beetje een forse... Ja, ik moet denken aan Hugo de Jonge, maar ik denk dat ik dat verkeerd zie. Ja, dat... Kijk nog een keer goed, Katinka. Dat... Nee. Goed, jullie zeiden al van er zijn nog ideeën voor meer delen. Gaan jullie door, inderdaad? Gaan jullie daar bivakeren? Nou, wij willen het liefst daar intrekken. Ja, wij willen ons beroep ervan maken en daar gewoon gaan wonen. Op een veldbedje, allemaal prima. Maar het is fantastisch om daar te zijn, ja. Goed, hartelijk dank Sofie Reinders en Katinka Polderman. Jullie boek is vanaf 16 oktober verkrijgbaar in de boekwinkels en nu alvast te bestellen. Jullie gaan nu snel naar de presentatie op het Erfgoedfestival in Nijmegen. Heel veel plezier en succes. En dit was het eerste uur van OVT vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Straks in het tweede uur zijn er drie mooie boeken die we gaan bespreken met hun schrijvers. Sana Valjolina, Luc Panhuizen en Alicia Schrikker. Tot zo. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe beestbrigade. Mijn naam is Tim en we zijn vandaag in het natuurgebied van Groningen Landschap. Boswachter Tim Hogendos is vanaf komende week weer te zien in een nieuw seizoen Beestenbrigade. En in dit natuurgebied heb je dus heel veel water. Vorig jaar won Boswachter Tim met Beestenbrigade de televisierster jeugd. En topgolfer Maarten Lafeber. Maarten Lafeber wint. In 2003 won hij de Dutch Open. De 84ste Dutch Open. Nu stopt hij definitief met topgolf. Op NPO Radio 1. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Dreft, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment.

Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Ster. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar zijn we vanwege de maand van de geschiedenis met het thema Aan het werk. We gaan de komende 4 weken naar verschillende plekken in het land. Volgende week zitten we in Ulft en de week erop gaan we naar Budeldorpplein, het arbeidersdorp. En daarna zitten we in Sellinger-Beetse, een voormalig werkkamp. Voor meer informatie ga naar vpro.nl/OVT of meld u direct aan via ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. Dit uur is er weer muziek van Ellen ten Damme en we gaan praten over een aantal nieuwe boeken. Wortel en tak van onze columnist Sana Waljulina. Het monsterschip van Luc Panhuizen en De vlinders van boven Diegel van Alicia Schikker. Maar eerst is hier nu aangeschoven Hans Pina, conservator van het Openluchtmuseum. En we vroegen hem iets bijzonders mee te nemen uit de collectie, zodat we allemaal nog beter begrijpen dan we al doen wat het Openluchtmuseum zo aardig maakt. Hans, wat heb je voor ons meegebracht? Nou, dat is iets heel bijzonders. We werken natuurlijk in het museum. Ondanks de discussie over arbeidsethos werken we hier heel hard. En we proberen in dat werk eigenlijk een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving te realiseren. Maar wat steeds ontbreekt daarin is dat mensen die in een worsteling zitten in hun leven eigenlijk helemaal niet aan denken om hun materiële erfgoed te borgen in een museum. Bijvoorbeeld, denk aan een alleenstaande moeder met 3 kinderen... die zal nooit het Nederlands Openluchtmuseum opbellen en zeggen, komt u eens langs en neem mijn hele interieur mee. De briefjes van de mensen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn door allerlei ambtelijke troep, die krijgen jullie niet. Nee. Precies. Ja. Hetzelfde is mensen in een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld. Die zullen nooit opbellen of zeggen van ik vind het tijd dat u mijn materiële erfgoed gaat borgen. En zo werden we al heel lang geleden opgebeld door een meneer in Zwolle. En die wilde zijn hele bezitting aan ons legateren. Dus zijn huis, al zijn spullen. En toen die meneer eenmaal overleden was en wij de sleutel van het huis kregen en wij de deur open deden, samen met de notaris, bleek deze meneer in zijn leven nog nooit iets te hebben weggegooid. Alle bonnetjes, alles lag er nog gewoon. Elke boodschap, onuitgepakt, lag er nog gewoon. Je kon er dus ook nauwelijks lopen. Maar wat nog mooier was, hij had ook alles opgeschreven in zijn hele leven. En toen wij door die enorme berg heen worstelden, vonden wij op zolder een kast. En toen we eenmaal die kast open konden maken, bleek daarin zijn hele reeks dagboeken te staan, waarin hij vanaf zijn jeugd tot met zijn laatste dagen beschreven had wat dat leven behelste, zeg maar. En wat maakte die dagboeken zo bijzonder? Wat bleek eruit over zijn leven? Nou, daaruit bleek dat het een jongen is die is opgegroeid in een heel rijk milieu in Zeist, streng gereformeerd. Dat hij volledig liefdeloos is opgevoed. Zijn moeder sterft al als hij net geboren is. En dat hij gaande zijn jeugd had ontdekt dat hij homofiel was. En met dat pakket werd hij zonder ook maar enige bezittingen de wereld in geschopt. En daar moest hij, met dat tegenstrijdig gereformeerd en homofiel, daar moest hij het mee in het reine zien te komen, of in evenwicht zien te komen. En in die serie dagboeken, 50, 60 dagboeken, die geeft toch wel bijna adembenemend verslag van de worsteling om overeind te blijven in dat leven. Ja, ga door. Ja. Ja, en dat maakt, dat leek bijvangst, maar dat werd eigenlijk het belangrijkste geheel in dit hele ensemble, zeg maar. En dat is erfgoed, mensen in een worsteling, die denken er eigenlijk nooit aan om hun spullen te doneren aan een museum. Maar dat zijn eigenlijk de zaken die we nu nodig hebben om een representatieve weerspiegeling van de samenleving te kunnen doorgeven aan komende generaties. Dus bij deze een oproep. Een oproep. Mensen in worsteling. Mensen in worsteling, ja. En Hans, jullie gaan dit boek misschien ook uitgeven, maar dat moet allemaal nog blijken, denk ik. Want voor alle helderheid, verleden jaar zat je hier ook aan tafel en toen hebben we het kort gehad over het dagboek van Eimert Papenborg, een 19e-eeuwse katholieke Achterhoekse boer met een hele eigenzinnige kijk op de wereld en dat Westen daar in Holland. En dat dagboek komt nu 24 oktober uit, geloof ik. Ja, dat is ook een jongen die werd geboren in the middle of nowhere, aan de rand van de woestenij. En die bleek 47 jaar lang bijna elke dag opgeschreven te hebben wat er in zijn leven voorbij kwam. Welke mensen er aan de deur kwamen om geld te bedelen. Dat de slakken de hele oogst opeten. En die schreef voor een groot gedeelte in geheimtaal. En dat hebben we in de afgelopen 8 jaar weten te ontcijferen. En dat boek komt op 24 oktober uit. Goed, hartelijk dank. Dat is dus de 19e-eeuwse katholieke Achterhoekse boer met een eigen kijk op de wereld. Dat komt 24 oktober uit en hier moeten we waarschijnlijk nog even op wachten. En dan wordt het ook beschikbaar voor iedereen. Hartelijk dank. OVT, maand van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Vlinders vangen in een strafkamp bij wijze van heropvoeding. Het klinkt absurd, maar het gebeurde. En wel in kamp Boven Diegel in Nederlands-Indië, waar politieke tegenstanders van de Nederlanders waren geïnterneerd. Historica Alicia Schrikker werd gegrepen door deze vlindervangers en hun opzichters. En door andere opvallende onbekende verhalen uit ons koloniale verleden. Kleine verhalen die deze ongemakkelijke geschiedenis van kolonialisme vertellen. Ze schreef het boek De Vlinders van Boven Diegel en is hier. Welkom. Ja, je boek is dus een verzameling van verschillende verhalen. Maar laten we beginnen bij het strafkamp. Dat gaan we nu uitlichten, Boven Diegel. En dan komen we ook bij de vlinders uit. Wat was het voor kamp? Het was een kamp dat in de jaren 1920 opgericht is. 1926 in Zuid-Nieuw-Guinea, diep in de jungle. Voor politieke activisten, communisten in eerste instantie, maar later ook nationalisten, die zich verzetten tegen het Nederlandse regime. De Nederlanders zaten met hun handen in het haar. Wat moeten we met al deze mensen? En ze dachten, als we ze nou eens isoleren in de jungle, dan hebben we er geen last meer van. En waarom werd het opgericht? Wat was de aanleiding? De directe aanleiding was een grote opstand tegen de Nederlanders. Een beetje een chaotische opstand die door de communistische partij georganiseerd was. Op Java en ook op Sumatra. En dat liep totaal uit de hand. De Nederlanders namen ook veel te veel mensen gevangen vervolgens. En daar konden ze eigenlijk niks mee. Ze hebben eigenlijk geprobeerd de leiders of de belangrijkste politieke mensen gewoon te laten verdwijnen. In de jungle. Ja. En in de jungle laten verdwijnen, dat is één ding, een soort eigen Guantanamo Bay. Mm-hmm. Maar je kunt ook, wat was de gedachte erachter? Maken we weer brave mensen van die weer in het systeem passen? Gaan we ze heropvoeden? Of was de gedachte, we moeten ze breken? Wat was het plan? Volgens mij was de eerste gedachte, ze moeten hier weg. Ze willen ze isoleren. Maar vervolgens daar in die jungle, daarbij in Boven Diegel, dus dat ligt boven bij de rivier de Diegel. Daar moest wel een kamp gebouwd worden. Er was nog helemaal niks. En een Nederlander zag, dat gaan die mensen dan zelf doen. En dat is ook goed voor ze. Er zat ook wel een Nederlands werkethos. Arbeidsethos, Die zou het Calvinistisch kunnen noemen, ik weet het niet. Maar er zat een gedachte achter. Als ze dan hard gaan werken voor zichzelf, dan verdwijnen die politieke idealen ook wel weer. Dan zien ze gewoon dat goed is voor ze. En dan, wie weet, bouwen ze wel een nieuwe gemeenschap op hier. Dat soort dingen dachten ze. Geloofden ze echt? En jij ontdekte dus ook dat er een Nederlandse opzichter was die bedacht dat de gevangenen vlinders moesten gaan vangen. Hoe kwam je bij dat verhaal? Ja, dat is best wel gek, hè? Ik doe veel onderzoek in het archief in Jakarta. En als ik daar ben, dan ben ik daar voor mijn echte onderzoek, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb altijd een beetje extra tijd. En dan ga ik altijd bladeren door de inventarissen. En ik kwam een dossier tegen dat ging over corruptie in Boven Diegel. En toen dacht ik, oeh, dat is misschien wel interessant. En dat is zo'n dik dossier. En ik was daardoor aan het bladeren. En het bleek dus dat er geld verduisterd was. En 6.000 gulden in die tijd. En het onderzoek ging er eigenlijk ook over, wat moeten wij daarmee als bestuurders? Moeten we deze opzichter vervolgen? Maar van die 6.000 euro was 120 gulden uitgegeven aan de vlinders. En de opzichter die had gezegd dat hij bedacht had dat de gevangenen, het was wel goed voor de gevangenen om ze vlinders te laten vangen. Ook dat zou dan bijdragen aan die arbeidsethos, aan het werkzaam maken van de gevangenen. En daar kregen ze dan ook per stuk voor betaald. En daar kwam die 120 gulden dan. Maar dit geloof je toch niet eigenlijk? Nee. Dit is toch ik meen zelfs dat in de bronnen ergens iets staat dat hij enkele geïnterneerden opdroeg om vlinders te vangen ten einde hen over te halen tot een leven van werkzaamheid. Ja, dat... Letterlijk, ja. Ja. En waarom prikkelde het jou zo? Ik bedoel, het klinkt inderdaad absurd, maar... Het contrast kan bijna niet groter zijn. Door die mooie kleurige vlinders die ik dan daar rond zie fladderen... en deze mannen die in een hele miserabele toestand... afgesneden van hun eigen wereld, van hun eigen leven... daar naartoe gebracht zijn en dan die vlinders moeten gaan vangen. Ja, dat contrast is zo groot. Dan? En dan? Ik bedoel, als die vlinders gevangen zijn, wat dan? Ja, nou, dat was een enorme speurtocht. Dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Ja. Want überhaupt, hoe kwam die man op het idee om die vlinders daar te laten vangen? Daar zat die werkzaamheidsgedachte mee. Maar hij moest eerst bedenken dat het leuk is om die vlinders te hebben. Dus ik ben dat gaan uitzoeken. En er zat nog één andere zin in dat dossier. En dat was dat hij had gezegd dat ze naar een museum waren gegaan in Europa. En eigenlijk om die reden, omdat dat dus ook wel voor het algemeen goed zou zijn... had de commissie ook besloten om die 120 gulden van dat corruptiedossier af te trekken, overigens. Maar toen dacht ik, dan moeten die vlinders gewoon nog ergens zijn. Want die musea in Europa die bewaren alles heel erg goed. En toen ben ik eens op zoek gegaan. En ik heb allemaal lepidopteristen gemaild... Wat zijn dat? Vlinderspecialisten. Okay. Maar het was ook een woord dat ik niet kende. Met de vraag, hebben jullie vlinders uit Bovendiegel? En dat bleek best wel een rare vraag te zijn. Want vlinders zijn niet gesorteerd op hun specifieke afkomst, maar op hun soort. Maar een ander ding wat ik al had ontdekt... was dat Prins Leopold, een vlinderverzamelaar... en natuurforser in de jaren 20 en 30 naar Nederlands-Indië gekomen was. Hij heeft een paar grote reizen gemaakt. Prins Leopold wie? Prins Leopold III van België. Juist. Ja. En toen dacht ik, oh, misschien is die wel... heeft dat het wel getriggerd? Of is daar een connectie? En ik hoopte natuurlijk eigenlijk dat hij zelf aanzet toe had gegeven. Het leek me helemaal interessant. Maar in elk geval bleek dat ik in Brussel vangst had, zeg maar. Ze bleken in de collectie van Prins Leopold terechtgekomen te zijn. En de lepidopteristen hebben mij geholpen. En ze hebben mij ook alles laten zien. Het was best een karwei. Maar het was dus ook wel een enorme historische sensatie... om die vlinders in die lades te zien. En te weten wie die vlinders gevangen had. Dat waren schuldige vlinders. Luister, staat het nou ergens voor? Want je kunt ook denken van... dit is echt zo van de idioten, zo van de gekken... dat je als kampleiding bedenkt... laat die mensen dan maar vlinders gaan vangen. Staat het voor een soort koloniale machtshouding? Waar staat het voor? Ja, voor verschillende dingen. Ik denk de absurditeit van het kolonialisme. Het is eigenlijk een wereld die je gewoon niet kan voorstellen. Maar ook precies wat jij zegt, Jossie... wat macht eigenlijk doet... Want uiteindelijk heb ik ook uitgevonden wie de aanzet heeft gegeven... tot het vangen van de vlinders. En dat was een rechter op Java, meneer Van Delden. En deze man had een enorm, een beetje excentrieke man... had de grootste vlinderverzameling van Nederlands-Indië. En op zich denk je dan, nou, het is best leuk dat hij dat als hobby heeft. Maar dat machtselement zit hem er natuurlijk in dat hij kan bedenken... oh, we sturen communisten naar Bovendiegel. Hij was ook rechter, dus hij was goed op de hoogte... wat handig, want dan kan ik ook vlinders daar vandaan laten halen. En daar zit natuurlijk iets heel pijnlijks van wat macht doet met mensen. Ja, en is het dan, hoe moeten we ons dit dan... neem ons even mee terug naar Bovendiegel. Mm-hmm. Kijk, je hebt allerlei strafkampen, en dat is een begrip in de wereld. Ja. Hè? Meestal moeten mensen dan ijzer smeden of stenen hakken en verschrikkelijk werk doen. Ja. Dan kun je zeggen, oh, vlinders vangen, dat is best, die Hollanders zijn best lief. Was dat nou het enige of moesten mensen ook echt klotenwerk doen? Nee, juridisch mocht dat niet. Het mocht geen werkkamp zijn. Want deze mensen waren zonder proces verbannen. Dus het was geen werkstraf. Ze moesten geïsoleerd worden. Dat is een hele oude praktijk, een hele oude koloniale praktijk. In de 18e eeuw werden Javaanse prinsen verbannen naar Sri Lanka. In de 20e eeuw worden politieke activisten verbannen naar Wovendiegel. Alleen in de praktijk bleek alles om werk te draaien. Want als er nog geen kamp is, moet het gebouwd worden. En die Nederlanders, die opzichters, die dachten, ja, dat gaan deze mensen wel doen voor ons. Maar dat wilden ze helemaal niet. En je had dus ook allerlei mensen die dat ook absoluut niet deden. Ik wil net zeggen, je kunt je ook voorstellen dat dit ook vooral opposanten, dat zijn vaak intellectuelen, dat zijn geen ambachtslui over het algemeen. Ja, die gingen dat dus ook niet doen. En die verzetten zich ook in het kamp. En zij noemden zichzelf de naturalisten, maar de opzichter noemde hen dan de onverzoenlijken. Zij werden vervolgens nog verder geïsoleerd in nog weer een kamp dat nog verder de jungle in lag, Tanatingi. En waar het nog een hele miserabele toestand was natuurlijk. Ze weten wel zeker dat zij de vlinders niet gevangen hebben. Dat kan ik ook zeggen. Veel van je verhalen in de bundel gaan over, over goed en kwaad en alles ertussenin eigenlijk. Ja. Dat vlinderverhaal lijkt een verhaal waar de verhoudingen vrij duidelijk liggen. Of zijn er ook daar nog grijze gebieden in te ontdekken? Ja, dat vind ik dus. Dat is eigenlijk ook weer heel pijnlijk. Want die opzichter die hier aangeklaagd wordt voor corruptie en ook eigenlijk gekke dingen doet, hè, die vervolgens in dat corruptiedossier gaandeweg zitten de procureur-generaal die dat moet beoordelen. Die zit een beetje ermee in zijn maag. Want ze willen het ook niet. Ze willen er eigenlijk geen strafzaak van maken. Want dan krijgt ze ook veel te veel aandacht. Dat is in de pers, dat is ook niet goed. En dan was er weer zo'n zinnetje waar ik bijna over struikelde, maar wat me ook wel heel erg raakte. En dat is dat er gezegd werd, we hadden ook eigenlijk niet anders van hem kunnen verwachten vanwege zijn Oosterse gelatenheid. Waar eigenlijk dus verwezen wordt naar zijn Indische Europese achtergrond of Indo-Europese achtergrond. Dus eigenlijk is dat een hele racistische redenering die daar zo een beetje terloops langskomt in dat dossier. En dan gaat het dus om de opzichter. Ja, precies. En dan die wereld wordt dus steeds complexer, maar vooral ook steeds naarder als je dat En dat heb je dus in al je verhalen. Eigenlijk, het is een vermenging van verschillende verhalen waarin al dit soort dingen samenkomen. En je probeert eigenlijk dat zwart-wit denken misschien een beetje in te vullen. Of te nuanceren. Ja. Niet te nuanceren, maar nee. Het is geen boek waarin ik zeg, het viel allemaal wel mee of zo. Dus nuanceren op die manier absoluut niet. Het is juist, ik denk dat het eerder een beetje een naar gevoel of een ongemakkelijk gevoel op zal wekken als je de verhalen leest. Maar wat ik wel probeer is het in te kleuren. Want ik denk dat het debat vaak heel, dus nu wordt vrij hard gevoerd. Ik denk dat daarin soms de diversiteit van relaties, de diversiteit ook aan plekken waar kolonialisme plaatsvond, soms een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En ik denk dat het heel goed is om aan de hand van eigenlijk van hele kleine verhalen die wereld weer tot leven te brengen, zodat we het ook kunnen invoelen hoe het was voor een jongetje om geroofd te worden en tot slaaf gemaakt te worden. Hoe het was voor meisjes om naar van Indische Europese afkomst om naar een school te gaan eind 19e eeuw. Dat klinkt al heel heftig wat je hier net even zegt. We hebben nu geen tijd meer om het daarover te hebben, maar het staat allemaal in je boek. Alicia Schrikker, hartelijk dank. Het heet De Vlinders van Bovendiegel en is uitgegeven bij Prometheus. OVT, Maand van de Geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. En dan nu een bliksemsnelle boekrecensie van een van de genomineerde boeken voor de Libris Geschiedenisprijs, die over 3 weken wordt uitgereikt in OVT in Felix Meritis in Amsterdam. Daar kunt u overigens ook bij zijn. Meld u aan via ovtlive@vpro.nl. En deze week komt de recensie van Wim Berklaar. Welkom, Wim. Dag Laura, dag Jos. Dag allen, wat leuk dat u er allemaal bent. Ik vind het zo bewonderenswaardig. Ik vind het heerlijk, die live-uitzendingen. Dat iedereen komt met dit weer. Mensen, applaus voor jullie. Ik zal het niet geven, maar het moet even gezegd worden. Ja, toch? Heel goed, Wim. Heel goed. Nee, dat wil ik toch graag even zeggen. Wim, welk boek ga je bespreken? Ja. Ik bespreek nu het boek van Jelle Gamers, Willem Drees, Daadkracht en Idealisme. Moet je voorstellen, Jelle Gamers, dat is een medewerker geweest van Hans Daalder. Hans Daalder, de aantal jaren geleden gestorven politicoloog. Die hebben 5 delen over Willem Drees geschreven. Nou, je weet, er is 5, 6 delen ooit over 4.000 bladzijden. Dus Drees is 102 jaar geworden. Kun je zeggen, daar kun je 5 delen aan wijden. Maar in dit huidige internettijdperk kan eigenlijk niet meer. Dus heel goed van Jelle Gamers dat hij in 14 hoofdstukken met hele mooie titels... wethouder, nationaal politicus, minister-president, icoon. Hè, uiteindelijk wordt Drees natuurlijk een icoon. Dat hij in 14 hoofdstukken een heel goed beeld schrijft... van een man waarvan hij dus de titel geeft Daadkracht en Idealisme. Wat ook echt goed gekozen is. Maar je zou ook kunnen zeggen, Drees was met hartstocht gematigd. Nadruk op beide woorden. Dat betekent, die man had... Ik moest onvermijdelijk aan Rutte denken... Drees was net als Rutte een man die gericht was op oplossingen. Maar bij Rutte is het zo dat je denkt, die is dan weer groen-rechts. Dan is die van de Vroenpartij. En de vraag van Rutte is, dat hoor je algemeen. Verder is het een hoogst bekwame man, daar ga ik niks aan afdoen. Ik bedoel, je zou toch minister-president zijn voor 10 jaar? Dus daar ga ik niks negatiefs over zeggen. Maar je moet je voorstellen, waar staat die man nou voor? Dat is de grote vraag. Ja, en bij Drees is het zo, die stond dus als Partij van de Arbeid man... ook boven de partijen, maar het was ook altijd een man met een ideaal... en dat bleef gewoon socialisme, democratisch socialisme. Hij was natuurlijk fel anticommunist, zeer terecht. Maar dat moet even gezegd worden, hij was een democratisch socialist. En dat komt uit het boek geweldig naar voren. Dus zeer terecht de nominatie, 102 jaar Drees in 428 pagina's. Ja, Wim, is het grootste verschil tussen Rutte en Drees niet... dat Rutte een kleine neus en Drees een grote neus had? Ja, ik hoorde net al iets over beeldvorming. Maar dit klinkt mij toch wel een beetje als Lombroso en schedelmeting. Maar ik heb die neus nog niet echt bestudeerd. Hartelijk dank, Wim. En wij zitten nog steeds in het Openluchtmuseum in Arnhem... vanwege de Maand van de Geschiedenis. En wie hier ook is artiest en zangeres Ellen ten Damme. En zij gaat een feestelijk Jiddisch liedje zingen. Ja, dat is niet zomaar een liedje. Dat is van Jacques en Joshi Holland. Zij hadden een Jiddisch cabaret genaamd Lila Lo. En het grappige is dat ik ben gevraagd om in een documentaire te figureren. En samen met Ringo volgen wij een beetje hun voetsporen. Bijvoorbeeld in het verzet in Frankrijk hebben zij gezeten. Zo hebben ze ook overleefd in de oorlog. Maar ze hadden tot 1982 het laatste Jiddische cabaret in West-Europa. En het was heel klein, zoiets als... Nee, nog kleiner dan dit, voor 50 mensen ongeveer. Een soort huiskamer. En 5 december is dat te zien op de televisie. Nou, hier komt hij dan. Da kimt sie in der Tat, blimme Fett. Ist bestimmt der beste Tat auf der ganzen Welt. Politik durchkennt nicht, nur Kugel und gefilte Fisch. Oi, oi, oi, so eine schicke Fisch. Ai, ai, ai, da kimt sie in der Tat, blimme Fett. Ist bestimmt der beste Tat auf der ganzen Welt. Von Wurschin bis Hummel, von Baradin bis Gommel. Der kennt er nicht die Tat, blieben fehlt. Er ist gefurne Handel mit Rosinkes und Mandeln. Freitagabend ist ein großes Fest. Und der Tate ist von allen der erste Gäst. Ai, ai, ai, da gibt's sich ein, der Tate blimme fett. Ist bestimmt der beste Tate auf der ganzen Welt. Politik durchkennt nicht nur Kugel und gefilte Fisch. Yom Kippur ist eine greise Sache. Für den Tate ein ganz miese Sach. Yom Kippur, grote Fasten, Versoendag. Ja, das ist ein faste Dach. Ach, neppisch, kann man nicht essen. Ah, so eine miese Sach. Wer kennt nicht Tate Blumenfeld? Er hat gehabt mehr Rauches. Und nicht zu essen, wenn man Lauches. Den ganzen Tag schreit er wie ein Tier. In der Schule, in der Gas, hei wei is mir. Oi, oi, oi, da kimmt sie gein, dat hat er blimme fett. is bestimmt der beste Tat auf der ganzen Welt. Oi, dann nimmt man so einen Fisch ab mit so einem dicken, fetten Kopf. Ja? Er schneidet auf das Beichel. Er macht sich so eine Filling mit der Matzemehl, mit der Knoffel, mit der Schwiebelig. Er steckt das Gefilte in das Beuchel, in den Fisch, in den Ofen. Und auf jeden Fall etwas für die Jute gibt es einen Geschmack und einen Knoffel und eine Schwiebelig. Und dann Jonas! Even voor de gewone Nederlanders hier. Het is een gevulde karper. Dat is een typisch Jiddisch gerecht. Hai, ai, ai, de kinzig einder tate blimme vet. Is bestimmt der beste tate auf der ganze Welt. Politik durchkennt er nicht, nur Kugel und gefielte Fisch. Oi, oi, oi, oi, niemand das größte Stück. Hai, ai, ai, de kinzig einder tate blimme vet. Is bestimmt der grootste tate auf der ganze Welt. Een gassene met Blimmefeld is kaufen, wie man hat kein Geld. En wenn er singt, und wenn er singt, der Liedele, ba ba ba ba ba ba ba ba mit seinem Fiedele. Eigen gehen nicht weg vom Tisch. Er nimmt nicht Kasche, Buchweit. Er nimmt nur Fisch. Yeah. Oi, oi, oi, der kommt sich ein, der Tate blimme fällt. Ist bestimmt der beste Tate auf der ganzen Welt. Politik durchkennt er nicht, nur Kugel und gefielte Fisch. Oi, oi, oi, da gibt sich ein, der Tate blimme fällt. Ist bestimmt der beste Tat auf der ganzen Welt. Dankjewel. Dankjewel Ellen ten Damme. En Ringo Mauer was nu op de piano. De column van Sana Valjulina. Niet bij brood alleen. De derde dinsdag van september was weer een spannende dag voor Nederland. Mogelijk nog spannender waren de voorafgaande weken, toen alle spelers uit alle macht het dekentje naar zich toe probeerden te trekken. Wie heeft er nou zin om straks met blote voeten in de kou te komen liggen, zeker nu de gasprijs omhoog schiet? Geglobaliseerde vrije markteconomie of niet, aan de vuistregel van Karl Marx valt niet te ontkomen. Het maatschappelijk zijn, lees de materiële levensvoorwaarden, bepaalt het bewustzijn van de mensen. Geld, poen, pegels, pecunia, slijk der aarde, centjes, tot in de lengte der dagen. Marxisme of niet? Het heeft na mijn verhuizing naar het Westen lang geduurd voor ik ten volle besefte dat voor niks enkel de zon opgaat. Daar ben ik nog steeds niet overheen. Want de Sovjet-Unie is weliswaar nooit een geldloze maatschappij geworden, zoals het ons werd beloofd, maar geld bleef toch iets verwerpelijks en verachtelijks, waar alle progressieve mensen in theorie althans ver boven stonden. Geld stonk in de Sovjet-Unie wel degelijk. De staat betaalde aan zijn kinderen een soort zakgeld waarmee ze in hun primaire behoeftes konden voorzien. De vaste lasten, zoals we ze hier kennen, bestonden er niet. Geen hypotheek, geen verzekeringen, gratis medische zorg en crèches, gratis sport- en muzieklessen, niet noemenswaardige belasting en huur, lage stroom- en watertarieven, gratis of bijna gratis vakantiehuizen, vraag niet van welke kwaliteit. Hoe zag de micro-economie van ons gezin er eigenlijk uit, dat naar westerse maatstaven bij de middenklasse zou horen? Vader ingenieur, moeder lerares, twee kinderen. Mijn moeder was de kostwinner. Op een gegeven moment had ze twee banen en verdiende ze rond 170 roebel per maand. Mijn vader kwam nooit boven de 130 roebel uit. Hij was chronisch niet in staat om geld te verdienen. Hij wisselde ook vaak van baan, misschien omdat hij zich nergens thuis voelde. Waar ging het geld naartoe? Voornamelijk naar voeding en kleding. Kleding was altijd een probleem in een planeconomie waar vraag en aanbod geen enkele relatie hadden. En altijd heel prijzig, want meestal via-via of van de zwarte markt. Ook voedsel was op de boerenmarkt veel beter, maar ook veel duurder dan in de half lege staatswinkels. De warme maaltijd op school kostte 1 roebel 20 kopeken per week. Een rietje met de tram 3 kopeken. Mijn zakcentjes verdiende ik met statiegeld op lege flessen. Een uur in de rij staan in een naar verschaald bier en goedkope port stinkende kelder met alcoholisten die bezig waren geld voor hun volgende fles te verzamelen. En ik was 3 roebel rijker. Kon ik weer naar de bios en naar de kermis. We konden het net redden, maar geen luxe goederen. Voor een Amerikaanse jeans moest ik maar tijdens de zomervakantie op de kolgozenvelden uien en kolen rooien. En in het dagboek van mijn vader las ik eens dat hij en mijn oudere zus mijn moeder hadden gesmeekt om een bandrecorder te mogen kopen met van die spoelen. Maar ze was onvermurwbaar. Net als mijn Nederlandse schoonmoeder was zij de baas van de portemonnee, maar dan zonder kasboek. Later is die bandrecorder er toch gekomen en kon mijn vader eindelijk opera-arias en Franse chansons opnemen. Boeken en platen bleven ons huis overigens wel binnenstromen, gatenslaand in het gezinsbudget. Want niet bij brood alleen. Daarover waren mijn ouders het uiteindelijk toch altijd met elkaar eens. Dankjewel, Sana. Je blijft dit keer zitten. Want volgende week komt van jouw hand het essay Wortel en Tak uit. Daarin volg je het spoor van je vader, die hier ook al ter sprake kwam. Ja. Diep de Oeral in, het hart van Rusland. Ja. Voordat hij jouw vader werd eigenlijk. Ja. Ja. Waarom ben je dit gaan schrijven? Dat moest gewoon. Het is, ik kan geen antwoord geven. Ik ben natuurlijk met mijn ouders al veel langer bezig. En ook een tijdje geleden heb ik... inmiddels ook al 15 jaar geleden heb ik een roman geschreven. Die gebaseerd was op hun levensverhaal. Die daar in Farouk. Het was een fictie. Dus ik heb toen ook heel veel onderzoek gedaan, natuurlijk, naar hun leven. En vooral naar het lot van mijn vader. Omdat hij... mijn vader was een krijgsgevangene. Een Sovjet-krijgsgevangene. Het is echt een... verhaal apart. Ik weet het niet, moet ik het hier helemaal uitweiden? Want het is... Nou, het is wel een beetje. Een beetje, ja. Kunnen begrijpen wat het punt was. Wat hebben we? We hadden de Tweede Wereldoorlog. In Rusland heette dat de Grote Vaderlandse Oorlog. En mijn vader is in 42 of misschien 43, dat is nog niet helemaal duidelijk, krijgsgevangen genomen. In West-Rusland, in de buurt van Smolensk. En ik weet niet of mensen hier weten, maar het hele krijgsgevangenenverhaal is iets ongelooflijks. Want in de nieuwste geschiedenis is dat... ik begin daarmee dat er ongeveer 5 à 6 miljoen Sovjet-krijgsgevangenen bestonden. Waarvan 57% zijn omgekomen. En het komt omdat ze door Stalin dus totaal in de steek waren gelaten. Want Stalin en zijn regering wilden geen conferentie van Geneve ondertekenen. Ze waren geen lid van het Rode Kruis. Ze waren totaal aan hun lot overgelaten. Dat is dus en van de kant van Hitler. Hitler had een hongerplan. Hij wilde eigenlijk van die krijgsgevangenen af. Dus ze kregen niks. Ze stierven als vliegen aan ontbering en aan honger. Slachtoffers van 2 dictaturen noemen ze. Dus mijn vader was een van die mensen. En dat wist ik heel lang niet, want omdat hij dus... mijn vader heeft een gigantisch traject... toen hij gevangen werd genomen, is hij op een gegeven moment... in een kamp, in zo'n krijgsgevangenenkamp terechtgekomen. En daar vandaan, om niet te sterven, was hij bij de Duitsers aangesloten. En ergens waarschijnlijk als in een arbeidsbataljon zijn ze gestuurd naar Normandië. Naar de Atlantiekwal, hè, waar dus dat gebouwd moest worden. En na de D-Day is hij gevlucht. Samen met zijn makker zijn ze gevlucht. Want ze wisten ergens waar Amerikanen waren geland. En die kant op gingen ze. En daar zijn ze dus bij de Amerikanen terechtgekomen. En daar heeft hij een poosje bij de Amerikanen gewerkt. Oh ja, dat is interessant. Misschien Want je hebt iets gevonden van hem, toch? Ik heb iets gevonden, ja. Want ik was natuurlijk voor de roman was een hele periode van onderzoek vooraf geweest. Omdat het een gigantisch onderwerp was. Ik wist heel weinig ervan. En toen ben ik... dat waren eigenlijk alleen maar zwarte gaten. Toen ben ik toch naar Normandië gegaan om te kijken, gewoon om die lucht op te snuiven. Kijken, wat is dat? Waar hij moet daar ergens gelopen hebben gezeten zijn. Dus wij zijn naar die stranden en alles, want jullie weten het allemaal. En wat een ongelofelijke wonder is toen gebeurd. Ja, dat ik blijf nog steeds in de onzichtbare hand geloven, maar niet van de markt, maar in een andere onzichtbare hand die mij toch op de een of andere geleid heeft. Want we waren toen van plan om naar een groot museum te gaan in Caen. Hè. Iedereen weet het, dat is een groot museum van de slagveld van Normandië. Maar op de een of andere manier, onder samenloop van de omstandigheden, zijn wij tijdelijk in Bayeux naar zo'n museum geweest gegaan. Eigenlijk niet van plan waren we dat. En daar was een soort afdeling, Russians in Normandy. Heb ik opeens een heel groot stuk gevonden uit de Amerikaanse tijdschrift Yank, bestaat niet meer. Over Yank. Mijn vader. Yank. Over mijn vader. Ik heb het zelfs meegenomen. Ja, god, het is een zielige kopie. Maar toch. Maar je stond ineens in dat museumpje, stond je oog in oog met een foto van je vader. Ja. Als jonge gevangen genomen soldaat. Eerst de naam. Ik begon met de tekst en toen opeens ik, hey, Sanjar Valiulin. Gek gespeelde naam. Hij is Sandar Valiulin, maar dan is ik Sanjar Valiulin. En dat was gewoon mijn vader. Ja. Toen ben ik in huilen uitgebarsten. Ik rende naar de directeur. Hij begreep helemaal niks van. Het was een stijve Fransman. En uiteindelijk heb ik hem... Hij zei, nee, maar ik kan het toch niet uit de etalage halen. Uiteindelijk heb ik hem, heeft hij dat toch naar mij toegestuurd, die kopie. Dus had toch wel een beetje een hart. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar laten we het verhaal even vervolgen. Ja, want je vader is krijgsgevangene. Ja. Komt dan uiteindelijk, wordt hij toch weer aan de Sovjet-Unie uitgeleverd. Ja, ja. En dan, zoals dat gaat onder Stalin, dan wordt die krijgsgevangene gemaakt, omdat je wordt hij naar het kamp gebracht, naar de Gulag. En daar heeft hij 10 jaar gezeten. En heb je daar ooit met hem over gehad? Nee. Hoe was dat dan? Nee, daar werd gewoon niet gesproken. Het is natuurlijk, dat was een totaal... Ten eerste, ik groeide natuurlijk op in de Brezhnev-tijd. Dat was een verboden onderwerp. De kampen bestonden helemaal niet. En ik heb het pas gehoord, stiekem, door via mijn zuster wist het via onze neef, een neef via tante. Maar bij ons thuis werd er niet over gesproken. En toen, ik denk jaren 14, 15, ik durfde hem ook echt niet te vragen daarover. Maar hij heeft het altijd natuurlijk voor zich gehouden. Ik denk ook vanwege schaamte. Want pijn bestaat uit dat dus de mensen, die 5 miljoen mensen, waarvan dus heel veel zijn omgekomen, ze waren verraders. Ze werden natuurlijk zo ook gezien. Want Stalin heeft gezegd, wij hebben geen krijgsgevangen, we hebben alleen verraders. Dus ik denk dat hij daar ook zijn hele leven onder gebukt is gegaan. Dus er lag een dikke deken overheen. Terwijl iedereen eigenlijk wist dat het toch wel een beetje anders zat. Maar er mocht niet over gepraat worden. Hoe is het dan voor jou om dan... Heb je dan het idee, ik ben te laat, ik had dat eerder moeten vragen. Is het een soort dat je iets wilt goedmaken aan je vader, dat je nu dit boek wilt schrijven? Ik wil het goedmaken voor mijn vader, maar wil ik het ook aan de wereld laten... Ik wil ook aan de wereld vertellen wat er gebeurd is. Het is een verhaal dat natuurlijk zo schrijnend is. En in Rusland wordt het nu totaal ontkend. Want met dat verhaal tors je aan de grote mythe waarop de identiteit van Nieuw-Rusland is gebaseerd. Ja, dat is nog één grote wat oorlog. Ze hebben. Ja. Dat is de grote Vaderlandse Oorlog. Alleen maar helden en de cultus van de dood. Dat vind ik ook vreselijk. Dus ik ga altijd tegen de stroom in. Maar ook hier in het Westen is gewoon weinig bekend. In Engeland heeft een hele grote rol gespeeld natuurlijk bij het uitleven van bijna 2 miljoen mensen werden toen... teruggestuurd naar Rusland. Dat is gebeurd. Die afspraken zijn gemaakt op de Yalta-conferentie 1945. Roosevelt, Churchill, Stalin. En dat was een geheime clausule, want vanwege de publieke opinie. Uiteindelijk zijn ze allemaal en in Engeland werd het ook in de doofpot gestopt. Er waren schandalen. En zelfs, dat las ik pas onlangs... De graaf Nikolai Tolstoj, die dat beroemde boek heeft geschreven... Victims of Yalta. Victims of Yalta. Die is ook aangeklaagd later door een Lord Aldington, die ook een hele kwalijke rol heeft gespeeld weer in een andere operatie van terug, eigenlijk verraden van Kozakken die tegen Stalin hebben gevochten. Die heeft hem nog aangeklaagd en moest boetes betalen. Nou ja, echt verschrikkelijk. En dit doet mij pijn. En, want het gaat niet alleen om mijn vader. Het gaat over de 5 miljoen ja, arme sloepers, waarvan ook de namen niet eens bekend zijn. Ja. Dus eigenlijk wil jij met het monument voor je vader oprichten, ja, als het ware, wat ook een monument is voor die 5 ja, miljoen ongeziene, ja, en laten we zeggen, ja, verwaarloosde Russen. Ja, ja, naamloze Russen. Want ik was 2 weken geleden was ik naar een nieuw monument gegaan van de Holocaust in Amsterdam. En ik... Ja, Sana, je wordt even stil. Ik zag gewoon al die namen en ja, ik dacht... Ja. En daar liggen gewoon miljoenen Russen. Nog steeds vinden ze botten en niks, geen namen, niks. Zonder iets af te doen monument, en, denk je, zo'n monument. En, want je wordt er een zichtbaar geëmotioneerd, ja, onder. Ja, ik word natuurlijk zichtbaar, ja, emotioneerd. En ook, ja, dus ik wil van die brok in mijn keel af, als het ooit lukt. En ook gewoon, maar ook geschiedenis, dat moet gewoon... Men moet dat gewoon weten. Ja, een boek schrijven om van een brok in je keel af te komen. Een betere motivatie is er. Ach, nou nee, ja, een beetje heel persoonlijk, maar... Nou ja, het is een schitterend essay in ieder geval. Het is echt, het grijpt je naar de keel. Het is kort voor nu. Ja, het is intens. Ja, ja. Je beschrijft ook schitterend de Oerol als het hart van Rusland, maar ook die vreselijke plek waar de kampen waren. Je gaat er nog mee door en we horen ja, nog meer. Ja, ik wil nog iets één laatste zeggen van de ik heb dat essay nu geschreven. Maar zoals de Russen zeggen, is een van mijn favoriete uitspraken van kussen alleen krijg je geen kinderen. En hier heb ik dus dat onderwerp gekust. Dus ik kan gewoon verder. Er moeten kinderen komen. Goed. Veel dank. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Ja, het boek heet dus het essay Het Wortel en Tak, wilde ik nog even zeggen. En het verschijnt aanstaande woensdag bij Prometheus. Wie Michiel de Ruiter is, weten de meeste Nederlanders nog wel. Dat was die zeeheld die in de 17e eeuw die nare Engelsen versloeg. Maar zijn grote voorganger, Maarten Harpertszoon Tromp, is veelal vergeten. Toch was het deze luitenant-admiraal die Nederland tegen het eind van de 80-jarige oorlog redde van een nieuwe Spaanse invasie door de Spanjolen op zee verpletterend te verslaan. Ja, en historicus Luc Panhuizen schreef er het monsterschip Maarten Tromp en de Armada van 1639 over. En Luc zit hier tegenover ons. Luc, welkom. Dankjewel. We moeten deze vraag eerst stellen. Een 17e zeeheld beschrijven in een tijd waar bijna als Pavlov-reactie steeds gezegd wordt, als het woord zeeheld valt, koloniale onderdrukking en uitbuiting. Dacht je, moet ik dit wel doen? Waarom wilde je dit schrijven? Oh. Ik heb geen enkel moment deze koloniale gewetensvroegingen ondergaan. Ik heb me al heel erg lang als klein jongetje al verbaasd toen ik het voor het eerst las. Maarten Tromp heeft 17 schepen en hij ziet de Armada komen met 50 schepen meer. En wat ik zou doen, voelde ik al als klein jongetje aan, ik zou meteen naar huis willen. En Maarten Tromp deed juist het tegenovergestelde. En altijd afgevraagd wat zijn motivaties waren en hoe heeft hij het in vredesnaam overleefd. Ja. Hoe heeft hij het aangepakt? Dat is belangrijk, Luc, maar even nog de vraag die ik stelde. Er zit geen vlekje aan... Hij is nooit in het koloniale gebied geweest, geen risico voor hem. Hij wordt niet gecanceld. Maarten Tromp heeft alleen als kleine jongen heeft hij voor Afrika gevaren, als op het schip van zijn vader. Hij heeft meegemaakt dat kapers dat schip van zijn vader overvielen. Hij heeft onder zijn ogen zijn vader zien sneuvelen. Hij is toen 2 jaar slaaf geweest op zo'n kaperschip. En verder heeft Tromp alleen maar in het kanaal in de Noordzee gediend. Juist. Dus vrij van koloniale blamen. Niks slavernij. Ja. Goed, Luc, duidelijk. Schets even de tijd voor ons. 1630, 16 jaren. Hoe staat Nederland er dan voor? Want de 80-jarige oorlog loopt min of meer op zijn eind. Hoe staan we ervoor? Ja, we hebben nog 10 jaar 80-jarige oorlog te gaan. Maar dat weten ze dan natuurlijk niet. He, want op te land ging de 80-jarige oorlog min of meer op rolletjes. Het kwam tot stilstand. ‘s-Hertogenbosch was veroverd. Maar verder was de puf er te land bij de Spanjaarden uit. Maar ze waren heel slim. Want er kwam een soort van nieuw elan ter zee. En die Nederlanders waren heel traag om daarop te reageren. Punt 1. Werd er ieder jaar een grote armada uitgerust om troepen van La Coruña in Noord-Spanje te transporteren naar Duinkerk, waar die soldaten werden uitgescheept en moesten vechten tegen de Nederlanders. Gewoon omdat de verliezen aan Spaanse kant zo hoog waren. Dus er moest constant met nieuw bloed worden aangevuld. Maar tegelijkertijd was Duinkerken ook het speerpunt van economische oorlogvoering. En dat was buitengewoon succesvol. Ze Duinkerker kapers, ik kreeg een kapersbrief van de Spaanse koning op zak, waarin ze gewoon toestemming kregen om zoveel mogelijk Nederlandse koopvaardijschepen en vissersschepen buiten te maken. Die economische oorlogvoering, dat liep als een tierenlier. Zo rond de 100, 120 schepen werden per jaar buitgemaakt door de Duinkerkers. En er zaten in de Duinkerker kerkers, dus de gevangenissen, zaten allemaal vissers en koopvaarders te wachten tot eindelijk losgeld werd betaald. Dus dat was nog een extra inkomstenbron voor Duinkerken. Dus een enorme uitdaging lag er ter zee. En men sprak in Den Haag de woorden van, ja, we worden eigenlijk aan zee belegerd. Maar er kwam maar geen echte financiële inspanning die de vloot ging uitbreiden. Dus toen Tromp luitenant-admiraal werd, eind 1637, werd hij op pad gestuurd met een vlootje van 12 schepen. Een kaboutervlootje, zeg je. Een kaboutervlootje. Ja, even nog stilstaan bij Tromp. Hij wordt er dus op pad gestuurd om twee dingen te doen. Die Spanjoolse nieuwe troepen tegen te houden, te voorkomen dat die Nederland gaan bevechten en te zorgen dat die kapers een beetje koest houden, zodat onze economie kan draaien op zee. Daarmee wordt hij op pad gestuurd. Ja. Waar had hij het vak geleerd? Ja, die Tromp. Want jij schrijft dat het een voorbeeldig man, vloothoofd was. Ja, wacht even. Want waar had hij het vak van vloothoofd geleerd? Wat maakte hem zo geschikt om dat Nederlandse kleine vlootje te leiden? Nou, ik had het zo net al over dat hij als kleine jongen al op het schip van zijn vader meevoer. En zijn vader was marinekaptein. Dus hij heeft als klein ventje al eigenlijk een hele gedegen stage gelopen. Hij heeft onder zijn ogen zijn vader zien sneuvelen. Nou ja, en dan een heel erg meanderend parcours wordt hij op een gegeven moment de vlaggenkaptein onder Piet Hein. En Piet Hein was, nou ja, in 28 heeft hij de zilvervloot veroverd. En Piet Hein was de eerste echte heel erg grote Nederlandse zeeheld. En Maarten Tromp is de kaptein op dit vlaggenschip. Al een enorme eer. En hij ziet van dichtbij hoe discipline bij Piet Hein ervoor zorgt dat hij van het ongeregelde zootje op zo'n vloot eigenlijk een soort van menselijke machinerie maakt. Zelfs met weinig schepen, als je het goed organiseert en iedereen begrijpt elkaar, dus je hebt een strak vlaggensysteem, je hebt een reglement aan boord, dan kun je zo'n vloot goed organiseren en dan kun je met weinig schepen toch wat klaarspelen. Ik las jouw boek en er kwam meteen één naam omhoog: Louis van Gaal. Ja. Namelijk, want ik dacht, deze man heeft dezelfde kwaliteit als Louis van Gaal. Is dat zo? Ja en nee. Nou, doe maar het ja even dan. Oké, nou, dus kijk, waar Tromp heel erg op Van Gaal leek, was natuurlijk, ze hadden dezelfde soort neus, maar ook, je hebt die organisatie. Dat moet lopen. We hebben geen ruimte en geen begrip voor vedettes. Iedereen moet zich houden aan het plan. Alleen zo krijg je een geoliede machinerie. Dus het is echt teamplay. Waar hij niet, ik ga het toch even zeggen, waar hij niet op Van Gaal leek, was bescheidenheid. Hij zou nooit zeggen, ik ben de enige die op deze plek had moeten zitten. Want hij was altijd, hij was bewust van zijn feilbaarheid. En dat maakte hem ook dat hij goed kon leren. Als hij een fout had gemaakt, was hij de eerste om dat te kunnen toegeven. Juist. Nu wordt het 1639, dan komt een slag bij Duins, waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. Nog nooit van gehoord. Dat gaat vanaf vandaag veranderen. Ja. Vertel, wat maakt die slag bij Duins zo belangrijk? En zo, wat is het knappe van Tromp, waardoor hij die slag tegen een enorme Spaanse overmacht weet te winnen. Waar zat de teamspeler? Wat was zijn plan? Ja, nou, de teamspeler Tromp heeft natuurlijk een enorm stempel op die overwinning gedrukt. Maar het is complexer, zoals altijd. Er speelde ook toeval een rol. En we hebben ook nog te maken met een tegenstander. Een Spaanse admiraal die nog heel erg in de traditie van de grote Spaanse admiraals zat. Dus hij had een overmacht, 67 schepen. Hij ziet dat hele kleine kaboutervlootje en hij is niet bang. En hij denkt, hij heeft het ook al over de hele armada laten verspreiden. Laat niemand tussen mij en het Nederlandse vlaggenschip komen, want Tromp is van mij en van mij alleen. Hij wilde een lekker eerlijk riddergevecht. Als een echt ridder te paard, echt de twee topdogs tegenover elkaar. Maar Tromp, die had eerst, die had zijn 17 kapiteins al geïnstrueerd, wij gaan het zo doen. Die Spanjaarden die varen elkaar in de weg, dus die kunnen lang niet al hun geschut gebruiken. Maar wij zijn met weinig, wij moeten dus ons schaarse geschut optimaal inzetten. Dus wij gaan keurig in een rijtje varen. Wij gaan doen alsof we één groot schip zijn. En om zijn mannen moed in te spreken, zei hij, wij gaan doen alsof wij een monsterschip zijn. En zijn kapiteins waren bang. Ze zeiden, monsterschip, zo, wij een monsterschip, we zijn zo in de minderheid. En Tromp zei, ze zullen wel gek zijn, die Spanjaarden, om dit monsterschip aan te vallen. En toen kwam die Spaanse admiraal in zijn eentje op die Nederlandse vloot afgezeild. En die Nederlanders waren zo goed getraind dat ze niks van het Spaanse admiraalschip overlieten. En dat was de eerste slag die een daalder waard was. En toen moest die armada 2 uur verwijderd van Duinkerken, dus eigenlijk hun eindbestemming, hadden nog duizenden soldaten aan boord. Maar dat admiraalschip kon niks meer doen. Dus die moesten dichtstbijzijnde haven bereiken. En dat was Engeland, de reden van Duins voor de kust van Kent. En daar is die armada binnengelopen. En toen ontstond een heel nieuw krachtenveld. De Engelsen kwamen in beeld. En Tromp die sloot die reden van Duins, wat eigenlijk een soort bassin was, met 2 uitgangen, sloot hij af. Hij was nog in de minderheid. Hij heeft als een schaakspeler heeft hij dat hele spel de hele tijd met liegen en toneelspelen, wat je ook nooit over Tromp hoort, dat het zo'n geweldige clown kon zijn, heeft hij dat tot een goed eind weten te brengen. Slapeloze nachten, hij heeft steken laten vallen, maar uiteindelijk was het resultaat daar op 21 oktober 1639. En toen is met opgestroopte mouwen hebben de Nederlanders weinig van de armada overgelaten. Ja, nu is dit een boek over Tromp. Is dit ook een boek over een diepe Nederlandse kwaliteit die zich in de 17e eeuw al openbaart? Namelijk, wij doen het samen. Ja, samen. Ja, lekker polderen op de zee. Nou, dat dacht ik aanvankelijk ook. Ik hou van dit soort schema's. Maar Tromp had een vice-admiraal. Die was precies als die Spaanse admiraal. Ook een verdette mannetje. En daar heeft Tromp het enorm mee te stellen gehad. Witte de Wit. Dus nee, het is geen Nederlandse kwaliteit. Het is echt met vallen en opstaan hebben ze dit moeten leren. Goed, Luc Panhausen, hartelijk dank. Je boek heet dus Het Monsterschip, Maarten Tromp en de Armada van 1639. En het is uitgekomen bij Atlas Contact. En dit was OVT vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Kijk op vpro.nl/OVT waar we nog meer naartoe gaan tijdens deze maand van de geschiedenis. En kom ook kijken. We gaan bijvoorbeeld nog naar Budeldorpplein en naar Sellingerbeetse. En volgende week zitten we in de oude ijzerfabriek, de Dru in Ulft, in de Achterhoek. Jouw geboortegrond, ja, hè? Ja, ik verheug me er nu al op. Ja. Wie daarbij wil zijn op al die locaties, kijk dus op vpro.nl/OVT. En wilt u erbij zijn, meld u dan aan via ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. En wat gaan jullie doen in de Dru volgende week? Oh, we gaan daar van allerlei prachtige dingen doen. De geschiedenis van het ijzer, van alles. Echt, wie niet gaat, is een dief van zijn eigen geluk. Goed, en er is muziek van Vera Bom. Wij zijn er dus volgende week vanuit de Drufabriek in Ulft. We zien jullie dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ster.